www.freeteam.nl/patapu. www.freeteam.nl/patapu. If you like to listen some from our old programs and read description for them, go to www.ourmediaindemedia.blogspot.com. ourmediaindemedia.blogspot.com. If you would like to come to on our show called Awakening to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, etc., you are more than welcome. There are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Pass this information further. Let the media to be free. Okay. Hop, hop, hop. I don't know what happened with the music. Okay, soon we will start with the agenda. First we will set up some music and we will go on with the program. We'll be right back. Okay. Tuesday, 22nd September, and every Tuesday. Electronic workshop at Saint Urban 215 at 5:30. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Cracks Precure East at Joe's Garage at 8 till 9. You could check www.squad.net Cracks Precure Ost on the squatting information hour. You can always find out how to squat, you can get advices and help with organizing your future home if you need it. Joe's Garage is at Pretorius Strat 43 and is reopen again. Bar at Blyverche at 8, Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9. Wednesday, 23rd September, all agenda I'm reading from the Blacklist, Amsterdam do-it-yourself activity calendar, underground outlist for September. You could check www.radar.squad.net www.radar.squad.net. Okay, Wednesday, 23rd September, tomorrow, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Pure Data Workshop at Central Urban 215, something computer near the Wigwes at 7, Vega Restaurant at Zal 100 from 6, Voku at Central Urban 215, Vegan and Cheap at 8, Bevoners Precure at Spoke 8 till 9. There you could find out about who would be the owner of your future house, or and what you can expect from him, and you can also give the information about the owner of your house. That's also very important to know the owners, what, how they are, what we can expect from them, what we have to prepare before the day. Do it yourself bar at Sparky at 8, do something, bring something, fire on beach, jam session, trapeze, nothing is sure other than a fridge full of beer. If you have an idea for the evening, let us know. Sparky is on Iceman Path next to the Amstel Weinseweg and Amsterdamse Bos. The cafe. That's Thursday, 24th September. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. That is every day. That I will skip it. I'm saying that the Day Cafe at Info Cafe Bollocks on Schinkelstraat 14 behind the Vondelpark is every day from 2 till 7. Sales screen. Do it yourself workshop at Centurban 215 at 4. Voku McMolly at Molly at 7. Voku Vega Zulu at and bar at Joe's Garage at 7. Suzy Cream Cheese at Zal 100 at 6. Vegetarian. Octopedians at Zal 100. The likes Jazz Workshop gratis for public. Cracks Precure Centrum at Frankreich at from 8 till 9:30. SKSU at Schoolstraat 4 from 8 till 9:30. Yeah, squatting information hours for Centrum at Frankreich, Spaustrat 216. And for students at Schoolstraat 4 next to the Vondelpark. And there, how I said, you can prepare your action, find out about squatting, etc. How to do it, and yeah, you can get help with advices, with organizing everything. Okay, a film at Film House Cavia at 8:30, Platoon, Oliver Stone. Punk Night at Molly at 9, Vinyl Punk Avant. You can even bring your own records. Movie Night at Blaiverse at 9, free entrance. Day Cafe at Info Cafe Bolox from 2 till 7. Open Dark Room Photo Lab at Saint Urban 215 from 2 till 8. Workshop at Saint Urban 215 at 6, Torrent Making. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Network Binnenstadt at Weichzentrum the Auestadt from 7:30 till from 5:30 till 7. Squatters Linux User Group at Centurban 215 open meeting at 7. Film Voku at Centurban 215 at 8. A busy Friday on Centurban 215. Film at Filmhaus Cavia from 8:30. Platoon, Oliver Stone. Live music and at Blaiverse at 9. Rebel Up Sound Clash at Oki 10:30 till 4. DJ Pinchado, surprise act from Argentina, Worm from Rotterdam, various Rebel Up DJs, VJs, M and Normal Con Alas from Argentina, profits goes to charity. Saturday 26 September, Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6, Day Cafe at Centurban 215. Brunch and day cafe, snacks, books, fanzines, internet from 12. Giveaway shop and at Joe's Garage from 2 till 6. Hardcore punk at Oki. Extreme noise terror, social chaos, power is poison, sangre. Sunday 27 September, squat your breakfast at Centurban 215. Brunch at Budapest Weihei Teren Pest Hausland from 12 till 4. Vegetarian and veganistisch. Open town near Dach at Freistadt Swamp at 12. The open gardening day at Freistadt Swamp, Free State Swamp at the Rosenburger Strat 460, very nice ecologic squatter project, good for neighborhood and environment. Broken Middag met Brot and Spelen at Zal 100. SOS at Centurban 215, soup snacks on Sunday at 8. Film at Filmhaus Cavia. Straight to video in thema avant die Chloridachen van de videotheek doet verleven. Treffwoorden, horror, cult, trash and exploitation uit de jaren 70 en 80. Crack Café at Molly from 9 till 1. Hip Hop Night at Molly from 9. Movie Night at Centurban 215 at 10. Monday 28 September, Day Cafe at Info Cafe Bolox from 2 till 7. Restaurant Mandag at Sal 100 from 5:30 vegetarian. Cracks Precure the Pipe at Molly from 7 till 8:30. Oil Vocu at Joe's Garage. Vegan food for 3 euro or donation. All benefits go to social and political struggle. Cracks Precure West at Zal 100 from 8 till 9. That's in the Vite Strat 100. And Molly also squatting information hours are for the pipe in Molly Fanostade Strat from 7 till 8:30. And next Tuesday, we will read in next Tuesday. That was from the blacklist. If you like to add your activities, that I think deadline is usually 23rd of September. Mail us your events black/list.riseup.net black/list.riseup.net. Knatter Tones, ska punk reggae from Berlin, will play in Amsterdam 28th September in Melu Melu, Linespansgracht 163. Okay. Cinemastlan, Mexican Film Festival from 28 October till 4th November, coming soon, third edition. The Mexican Film Festival Cinemastlan comes back with a rich and diverse program of contemporary and classical films, video art, cinema with live music to celebrate the Day of the Dead, special guests, debates, a script and a photo contest and more to make a cultural fiesta. Cinemastlan brings a stimulating program not seen before in the Netherlands that emphasizes new views of society through unique Mexican visual art. The festival program focuses on social, political and cultural aspects of Mexico. Locations: Film Museum, Cinema de Balie, Paradiso Universiteit van Amsterdam, Netherlands Institute for Media Kunst, Binger Film Lab. Website, you could check www.cinemastlan.net. Okay. Kick It by Cruel and K.O. Kickbox training Sunday and Wednesday from 6 till 8. Condition training Bogzak, Stoten and Trappen, entry 4 euro, Rappenburg 51, Amsterdam. Okay. I will check if we have some more. And we will check internet. Emblématique, la tristesse à la mine, les sous-sols me malmènent. Humainement, je reste plaque astronomique. Mon espoir, mon appétit me fait la gueule. Carpe diem, cicatrisé du dégoût de la famille. Marseille, centre-ville, ouvre l'œil, t'es en plein dans le mille, au cœur de la rancœur. Atmosphère à 200 à l'heure, parce que le rap a besoin d'un nouvel oxygène. Je rallume les fumigènes pour une zème. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir et courchine à la plaine. Are you ready? Start the riot! Start the riot! joke or are you planning to let me in on this? I'm planning to let you in on this. Okay, now we will read from now we will read from internet, from indymedia.nl. Hop. Okay. Let's see. Okay. Hop. German Antifa project for Venlo demo started. Support for Dutch Antifa and info for German activists traveling to demos in the Netherlands. To support Dutch Antifa, we started a blog for German antifascists informating about Nazis and police in the Netherlands and calling for support for Dutch Antifa demos. Of course, the blog is complete in German, but if you want to help us, send us information in English, please, but Dutch is also okay if there is no other way. About the laws regarding demonstrations in the Netherlands, we will translate them to German. Otherwise, if you want German support for your demonstrations, actions, wherever, just email us. And of course, if you have anything to say, just email us. See you next Saturday. onefight.blogsport.da onefight.blogsport.da you could check, you could also email onestruggle.india.com. This is a great initiative. It will really be good for the international contact and logistics. Alerta antifascista, la guerra es internacional. Because the Nazis also start at the main station of Venlo, expect a lot of cops there. If you can reach the city center by other transportations than train, that's probably smarter. Attack where they don't expect. Nazis raus. Yeah, good that the German and Dutch Antifa get together and together on the international level we will get rid of the Nazis out of any place. Venlo is the city next to the German border, and there would be NVO, the Nazi party, would plan this Saturday to make the demonstration, and anti-fascists will try to not to let them to walk. Probably we'll read something about later. This week from 19 to 27 there are activities to support Palestine in Alkmaar. Check in the media.nl. Okay, that's more or less the agenda. We'll check to pick up from the news. I think today in Den Haag there is a big demonstration for the higher education organized by students, but it was already. Hulp nodig in Salais. There is a Drinkhand Hulp nodig in Salais. De Franse autoriteiten gaan de jungle waarschijnlijk als maandag ontruimen. Oh ja, yeah, dat was already. I don't know how it went. Info Day genocide in Indonesia from in 65-66 44 years. Na de bloedige militaire staatsgreep en nu Sunday 27 September from 2 till 5 Centurban 215 Amsterdam. Film documentary Mass Grave. Synopsis: a full and frank account of what happened in the reburial of 26 victims of horror in the 1965 mass killings. This documentary film weaves its story against tide by presenting evidence of cruelties sponsored by the military in two regions of Central Java. Amsterdam, Joe's grand opening in Thursday, 24th, this Thursday. Joe's garage had been brought up to state of the art fire safety standards. It looks a lot nicer and has been made more user-friendly for the volunteers. We want to celebrate that with an extra festival vocal, a four course meal for the usual donation. On Saturday, the free shop was as busy as ever. Even without announcing the reopening, people were waiting in line at the door when the shop opened at 2. It clearly fulfills a need in neighborhood. On Monday, there is the usual benefit vocal. The benefit this week is for Rafał Górski, a Polish comrade that needs invasive surgery to remove a tumor from his backbone. So come and be generous in your donation. We open at 7, dinner served at 8. That was yesterday. On Tuesday, as usual, there would be squatting info hour at 8. And of course, every Saturday, the free shop from 2 till 6. Okay, Joe's garage is open. Pretoria Street 43. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Yeah, the Landelike film program Movies That Matter will play the movie An Independent Mind in Amsterdam in Criterion tomorrow. Oh no, 21st October at 7:30 and in all the country around in other time. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Prohibición. ¡Arriba! Readings Axi for Aniana and Syriana update. The Axi for Aniana and Syriana out Nepal taken hun Dolphonis heeft tot nu to ram 2000 hand taken inken op geleverd. The tijd drinkt een moment. The tijd drinkt 4 oktober moeten deze kinderen het land uitgezet worden. Hun dood tegen moed. Wij proberen op alle democratische manieren aandacht voor hun lot te vragen en hopen dat mevrouw de staatssecretaris Al-Bayrak inziet dat deze kinderen onder deze omstandigheden niet teruggestuurd worden mogen worden. All the links to send your protest you could find on indemedia.nl. This is a call out to go and occupy the roundabout on the Karel van Eekmond Street on the 26th of September during the NVU demo in Venlo. This call out does not want to diminish the efforts of the people from Ladze in Itlopen, but we are of the opinion that after Den Bosch, the tactics of casually dressed Antifa will get no space from the police at this demonstration. The police have land from Den Bosch, Maastricht and Zwolle. Bring your black clothes with you, travel casually, don't travel via Venlo Central Station, and make sure you are the roundabout between 1:15 and 1:30. They shall not pass. Okay. The 26th September would be the Freiheitsparade in Den Haag demonstration for freedom. The Freiheitsparade is dag waar mensen opkomen voor hun vrijheid. Deze dag is nodig. Omdat onze vrijheid bedreigd wordt. De Nederlandse overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in steeds rapper tempo af. De afgelopen jaren is dit stapsgewijs gedaan zonder uw instemming te vragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn. Herintroductie van het persoonbewijs met vingerafdrukken en gezichtsscan. De omgekeerde bewijslast. U moet uw onschuld bewijzen. Europese politiemacht, Europese grondwet. U had toch nee gestemd. Exponentieel toegenomen centrale gegevensregistratie. Controledrift, cameratoezicht. Afbraak democratie, neutraal internet. Arbeidsrechten, zorgstelsel. Nutsvoorziening. Beperking van vrije meningsuiting. And that's why Saturday 26 September at 12 we are gathering at the Malieveld in Den Haag. Okay, that I think that was it from the about the agenda. If you would like to add something, please call us 020-412-2969. 020-412-2969. And the number to the radio, if you like to share some information with us, you could call 020-412-2969. Okay, that was it about the agenda. Oh yeah, one important leaflet. Staatsgeweld in Colombia en de vervolging van de politieke oppositie. Info avond in de MKZ, Eerste Schinkelstraat 14 in Amsterdam. At 6 gezamenlijke maaltijd. At half 8 info avond. Een vriend die de afgelopen 4 jaar in Colombia heeft gewoond, zal op deze avond ingaan op de terror tegen sociale bewegingen in Colombia. Specifiek zal er aandacht zijn voor de situatie van verschillende anarchistische politieke gevangenen. De situatie in de Colombiaanse gevangenissen en de toegenomen repressie tegen libertaire anarchistische vrijplaatsen en organisaties. Saturday, 3 oktober in MKZ would be the info evening about the violence of the state in Colombia, mainly against the anarchists there. And that would be in Schinkelstraat, next to the Oki, behind the Vondelpark in Amsterdam. Okay, that was it. Footage from 2008 and asking why didn't we stop climate change when we had the chance. So it's premiered, it's a global premiere today. Hello, you're listening to Radio Patapu, it's 88.3 FM. Today we're going to talk about The Age of Stupid. This is a film by Franny Armstrong. She was the director of MacLibel and founder of 1010. The film is a drama documentary animation hybrid which stars Pete Postlethwaite as the last person alive in the devastated world of 2055. Watching archive footage from 2008 and asking, why didn't we stop climate change when we had the chance? So it's premiered, it's a global premiere today, the 22nd of September. It's released internationally today, 21st and 22nd. 22nd, sorry, of September, the global premiere. It's a green carpet, solar-powered cinema tent in New York, and it will be linked by satellite to about 442 cinemas across the USA and to more than 200 cinemas from 45 different countries. Special guests include Kofi Annan, Pete Postlethwaite and Gillian Anderson, and Tom York from Radiohead will sing live. So, I'll just read a little bit about the background. Shot in 7 countries over a period of 3 years, the film features 6 separate documentary stories, archive footage and lots of animation from, amongst others, Passion Pictures, creators of the Gorillaz animation. The Age of Stupid was crowdfunded by 220 people who donated between $500 and $35,000 and will receive a pro-rate share in any profits, alongside the 105 crew who worked for survival wages. The producers calculated the carbon footprint of the film to be 94 tons of CO2. The soundtrack includes songs from Radiohead, Depeche Mode, Dragnerve and the band of Holy Joy, as well as original orchestral score written by Chris Brielli. So the crowdfunding, the film was crowdfunded with $450,000 budget being raised by selling share to 223 individuals and groups. These groups range from a hockey team to a women's health centre. This is mostly to give it the best chance of reaching a mainstream multiplex audience, but also to retain complete editorial control. These investors all own a percentage of the film, as do the crew, who are working for heavily reduced rates in a short film, The Making of The Age of Stupid. Team Stupid reveal the lengths they went to make the film. So the critical reception. Every single person in the country should be forcibly sat down on a chair and made to watch this film. It's the ex-mayor of London, Ken Livingston. This is one of the worst films I have ever seen. In The Age of Stupid, the grinning Indians boarding a Go Air flight can be presented as so many deluded pickaninnies, and even a Nigerian woman living in poverty can be subtly chastised for wanting more. Brendan O'Neill. The message, never stated but constantly emerging, is that we all have our self-justifying myths. We tell ourselves a story of our lives in which we almost always appear as the heroes. These myths prevent us from engaging with climate change, The Guardian. The film is a wake-up call. This is about human nature, greed and personal responsibility. It aims to scare and galvanise, and it's pretty good at both. A much sterner and more alarming polemic than An Inconvenient Truth, The Age of Stupid, directed by Franny Armstrong, will be taken by some as an emergency wake-up call to do everything possible to avert impending catastrophe, the New York Times. So, right, what you can do, not stupid. So get clever. There's the countdown to Copenhagen is about 75 days. So we are not powerless. Our generation is the first with the knowledge, skills and technology to prevent catastrophic climate change, but the last that can do so. It is up to us to decide if we have a future or not. Before you do anything else, if you haven't already, get yourself over to the 1010 website and sign up. Don't know what 1010 is? Get yourself over to the website. Okay, so let's do that. So, cutting 10% of emissions in 2010, everyone's at it. So please join the 1010 today by committing to cut your emissions by 10% in 2010. You will join thousands of individuals, schools, hospitals, businesses and organisations all actively helping to combat climate change by making simple changes to their lifestyles, homes and workplaces. More importantly, your voice will help to put pressure on politicians to cut emissions as quickly as the science demands. So this 1010 is in the UK, so I'll just read. If we in the UK can prove that fast, deep cuts can be made at a national level, then we may just inspire all the other big polluting countries to follow suit. So if you want to get on the website, it's www.1010uk.org. So how we cut 10%. How it works. Becoming so, if you want to encourage the school to be part of this 1010, I'll just read this part for education. Becoming a 1010 school, university or college means making a commitment to pull out all the stops and try to reduce your carbon footprint by 10% in just 1 year. For most institutions, 10% is ambitious but achievable. It's the low-hanging fruit. Eliminating waste increases efficiency, that sort of thing. However, we recognise that some progressive institutions that have made significant cuts already may find it virtually impossible to achieve a 10% cut in 2010, sorry. Which is why we will celebrate any cuts of 3% or greater. 3% per annum is the baseline ambition at the level of national government, so anything more than this represents genuine headway. 1010 is all about giving it everything we've got. Until we do that, we won't really know what's possible anyway. So what exactly do we have to do? Carbon footprints can be measured in different ways, but for 1010 purposes, we are talking about four key areas: electricity, on-site fuel use, that's gas for most of us, road transport, and air travel. These are the four areas we will be asking you to report your progress on at the end of your 1010 year. In addition, joining 1010 means trying to find ways to reduce your other, harder to measure emissions, not covered above, and doing what you can to encourage staff, students to get involved. Why should we sign up? Young people everywhere are waking up to the realisation that they will be left to pay the bill for the environmental damage done by previous generations unless swift and effective action is taken now. Action like 1010, schools, colleges and universities have a special duty to be at the forefront of this drive, and signing up to the 1010 means your institution is blazing the trail towards a low carbon future. Using less energy will also be will be good for your budget. You'll save money now as your bills shrink. You'll save money in the future when laws force everyone else to catch up with you. And you'll make money by keeping staff and winning students from rivals who don't seem to be doing their bit. Reducing your footprint is also the right thing to do, of course. 1010 is about coming together to build a better future for people and planet. So why 10%? And why 2010? With climate change, everyone talks about long-term targets. Britain is committed to an 80% cut by 2050 and at least 34% by 2020. But science says it won't be possible to meet these targets without the right action now, and that means cuts of around 10% in the very near future. So, get on web and click on www.2010uk.org. So now I go back to the age of stupid. So I think there's going to be a premiere of this movie, 2000, Age of Stupid, at Matuszynski this evening at 7 o'clock. So it's going to be shown on 6 continents. Yeah, I would recommend getting on web and just writing www.agestupid.net. I mean, there's so much information. So recent news, the global premiere is upon us. Check out this incredible animation showing the scale of what we're attempting tonight, live from New York. So People Power pays for premiere. More than 400 ordinary people have sponsored everything from the posters and the photographers to the satellite links and the sound system. What a team effort. Thank you, one and all. Could anyone sponsor the crowd control barriers and a couple of police officers? Then we're about done. So Rome, London, Amsterdam, Paris, Zimbabwe, New York, sold out. So Madagascar and Israel join the global premiere party, taking the total to 63 countries and about 1 million viewers. But the Nigerian government pulls the plug on the Lagos screening. Ah. Let's have a look at this. I wonder why that is. If they're heavily subsidised by the Shell. Well, that's a pity. Okay, so the global premiere to worldwide, for one night only. Stupid will screen in every corner of the globe, from beachside screens made from old sails in Pacific Islands and rooftops in the Middle East, to uber glitzy green carpets in Paris and Amsterdam. Latest bizarre details here. So it's going to be shown in Amsterdam. Let's have a look. It's 7 o'clock in the Tuchinski, and then in Den Haag it's going to be shown in the Pathé Buitenhof. Thank you. in Rotterdam at the Pathé Schouwburgplein. And I'm in Groningen, Pathé Cinemas Groningen. So yeah, it's sold out in Amsterdam and Rotterdam. So, I guess the only two places you can get to see it tonight is Den Haag and Groningen, both at 7 o'clock. So, I'll repeat again. So, the global premiere of The Age of Stupid is live from New York, 500 screenings in over 40 countries. So you can join us from all over the world for this one night opportunity to see The Age of Stupid. This is live from New York. It's 21st to the 22nd of September, on the eve of the UN General Assembly's climate session. The Age of Stupid will be launched internationally at the biggest and greenest live film event from the world has ever seen. A-list celebrities will walk the green carpet to a solar-powered cinema tent in downtown New York, linked by satellite to 700 cinemas in 50-plus countries. So, as an inclusive rather than an exclusive event, everyone is invited to go to their local theatre to watch the VIPs arrive in Manhattan by bike, rickshaw, electric car and sailing boat before braving the paparazzi on the green carpet made from recycled soda bottles. Following the screening of The Age of Stupid, there will be a further 40-minute event featuring Kofi Annan, Gillian Anderson, Mary Robinson, the film's director, Franny Armstrong, the star of the film, Pete Postlethwaite, and other leading thinkers, celebrities and political figures from around the world. There will be live music from Radiohead's Tom York and satellite links to scientists working in the Indonesian rainforest and at the melting glaciers in the Himalayas. A group of children will speak from the very room in Copenhagen in which all our futures will be decided at the UN Climate Summit in December. Okay, we're working hard to bring the whole show to all cinemas, but check your cinema details to see if you'll be able to see the whole event. If not, you'll still be watching the film alongside audiences in over 700 cinemas all over the world, from Argentina to Zimbabwe. As I said earlier, the tickets have been sold out for the showing in Amsterdam and Rotterdam. Now going back to what they said about the climate summit. In Copenhagen, there's loads of information on the internet. So the COP15, the United Nations Climate Conference, So, sorry I'm a little bit slow today. So I'm just going to read. Well, it's quite a long declaration, but let's go back. So I'm going to read a declaration, you know, from Food First, www.foodfirst.org, and it's from the Via Campesina, say stop the UN Framework Convention on Climate Change is going off the rails. So Via Campesina called to mobilise for a cool planet, Copenhagen, December 2009. I will quickly read this. While scientific predictions of climate catastrophe continue to grow, world leaders will gather in Copenhagen on the 7th to the 18th of December 2009 for the United Nations Framework Convention on Climate Change. That's the UNFCCC. The solutions being discussed by the UNFCCC continue to allow big energy consumers to pollute with impunity while paying others to implement projects supposed to capture carbon. The Kyoto Protocol and the market mechanism it implemented have failed to reduce greenhouse gas emissions and to slow down climate change. Notwithstanding the urgency of the situation, this convention has failed to radically question the current models of consumption and production based on the illusion of continuous growth. Instead, they have invented new business opportunities for the private sector to continue to make huge profits at the expense of the destruction of the planet. Carbon has become a new privatized commodity in the hands of speculators who use it as a new product in the non-real economy that has led to the current economic crisis. Agriculture is now at the centre of the climate talks. According to the statistics, agricultural practices contributed about 17% of global emissions between 1990 and 2005. Moreover, the increased pressure on agricultural land is likely to be one of the main drivers of deforestation, another major contributor to greenhouse gas emissions. Actually, forest destruction as well as environment degradation from the agricultural sector mainly come from industrial agriculture. Large agribusiness extensions and vast monocultures make an intensive use of oil-based chemical fertilizers, pesticides and machinery. They convert carbon-rich forests and prairie into green deserts, and they are based on a long and unnecessary chain of secondary processing and transport links. On the other hand, small-scale sustainable family farming is a key solution to climate change. It contributes to cooling down the earth and plays a vital part in the relocalization of economies, which will allow us to live in a sustainable society. Sustainable local food production uses less energy, eliminates dependence on imported animal feedstuffs, and retains carbon in the soil while increasing biodiversity. Native seeds are more adaptable to the changes in climate which are already affecting us. Family farming does not only contribute positively to the carbon balance of the planet, it also gives employment to 2.8 billion of people, women and men, around the world, and it remains the best way to combat hunger, malnutrition and the current food crisis. If small farmers are given access to land, water, education and health, and are supported by food sovereignty policies, they will keep feeding the world and protecting the planet. For peasants around the world, the false solutions proposed in the climate talks, such as RED initiative, that's reducing emissions from deforestation and degradation, the carbon offsetting mechanisms and geoengineering projects are as threatening as the droughts, tornadoes and new climate patterns themselves. Other proposals, such as the biochar initiative, no-till agriculture and climate-resistant GMOs are the proposals of agribusinesses and will further marginalise small farmers. The heavy promotion of industrial monoculture plantations and agrofuels as solutions to the crisis actually increases pressure on agricultural land It has already led to massive land grabbing by transnational companies in developing countries, kicking farmers and indigenous communities out of their territories. It is unfair to use the benefits that small farmers provide to the environment as an excuse to keep polluting as usual. The UNFCCC, so remember that, that's the United Nations Framework Convention on Climate Change. So the UNFCCC is currently discussing mechanisms to include agricultural land in carbon trading mechanisms, a move that could leave farmers with no other support than dirty money from polluters. These mechanisms are bound to fail because they are not focused on reducing use of fossil fuels or reducing emissions in industrialised countries. Therefore, La Via Campesina calls all its members, friends and allies to mobilise in Copenhagen and around the world during the UNFCCC conference in December 2009. A special action day on agriculture will be declared as part of the mass protest by hundreds of social movements and organisations. Towards Copenhagen, what you can do at national and local level: collect data, this is one, collect data and information related to the impact of climate change on small farmer agriculture and small farmer livelihood. Two, collect data and information related to the impact of market-based solutions, false solutions to climate change on small farmer. Three, bring information from the grassroots level on how small farmers agriculture has been conserving ecosystems. Four, persuade your government to reject market-based and pro-business solutions and to promote real solutions to the current crisis, such as the protection of small-scale sustainable agriculture and food sovereignty. Five, join the mobilisation. Together with other social movements, we will participate in various parallel activities in September in Bangkok during the UNFCCC last preparatory meeting towards Copenhagen. We will also mobilise for social and climate justice during the expected WTO meeting and the FAO Food Summit in October-November 2009. We reject the false business solutions of the UNFCCC. We demand an urgent reorientation of the world's economy towards a people-centred economy where peasants, agriculture and local food systems play a major role. People and the planet are more important than profit. Don't make business out of an environmental catastrophe. Small-scale family farming and food sovereignty cools down the earth. If you want to read more about this, please check on laviacampesina.org or www.foodfirst.org. Also, Age of Stupid, you know, get out there, watch it, spread the word, you know, support this premiere, help promote it. You know, get a copy, watch it with your friends, your neighbours, family. Okay, that was Radio Patapu. You listen to 88.3 FM. Have a great afternoon. The show is called Awakening. Okay, today is the world premiere of Age of Stupid, and last Sunday we had No Cars Day, a lot of activities happened on the street, the cars were not allowed in many areas in Amsterdam. That's why today, to get smart, to not stay stupid, from Go Mad, 265 daily ways to save the planet. I will read few things about cars, cycling, travel and tires. Go make a difference, Go Mad. Okay, few practical advices. Don't car about the cars. Don't drive the environment to destruction. Question: what's the link between your car and a hurricane? Answer: global warming. 90% of the world's cars are owned by people in the world's 16 wealthiest countries, which only account for a fifth of the world's population. But the effects of global warming caused by those cars are felt all across the world. People in developing countries, such as the low-lying islands of the Pacific, will be the most vulnerable to the flooding and extreme weather caused by climate change. The world is now warming at the fastest rate for over 100,000 years. It's time for everyone to take responsibility. The UN's Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that millions of people will die and millions of others will become environmental refugees as a result of global warming. Cars are responsible for a fifth of the UK's emissions of CO2, and the average car in the UK produces 4.5 tons of greenhouse gases a year. Not driving at all is obviously the best thing for the environment, but there are plenty of steps you can take to make driving less damaging. Kids, tell your parents to slow down. Cars are more efficient at slower speeds. Driving at 50 miles per hour uses 25% less fuel than 70 miles per hour. Other ways you can improve your efficiency while driving are braking and accelerating gently, using high gears when the traffic allows it, and having your car serviced regularly. Third, the public transport whenever possible. 1 liter of fuel will carry a person 4 miles in large car, 5 miles in a small car, 31 miles in a bus with 40 passengers, and 34 miles in a train with 300 passengers. A double-decker bus carries the same number of people as 24 cars, yet takes one-seventh of the road space. Fourth, recycle your car oil. Car oil contains toxic heavy metals such as lead, nickel, and cadmium. 1 liter of car oil can contaminate 1 million tires of water and oil poured directly onto the soil affects its fertility. Every year in the UK, 13,000 tons of car oil are not collected for recovery and so find their way into the savers and water courses. So recycling depots and petrol stations will recover your oil for you and take it to have its particles filtered out. Contact the oil bank for more details. Join a car sharing pool. There are thousands of cars with only one person in them clogging up the roads. Car trips with just one person in the car account for 38% of journeys, and trips shared by two people, 34% of journey. Contact the Community Car Share Network, visit www.carclubs.org.uk or others. This book is wrote in the UK. That's you have to find the Dutch version of it. Fit a fuel saver, cut emissions by 40%. By fitting a fuel saving device into the fuel line that fits your car engine, you can reduce emissions of polluting gases by 40% and save at least 10% of your fuel cost. You can fit them onto any hydrocarbon fueled vehicle, petrol, diesel, LPG. So even if you have an energy efficient car, you can still make it greener. Once installed, you can forget about them and they will last for 1 million miles of driving. Yes, you can even transfer them from one vehicle to another if you need to. You could visit www.powerplus.be. That's in Belgium. www.powerplus.be. Next time you buy a new car, become a green driver. Choose a high efficiency model or buy an electric car on LPG, propane and butane powered, or a hybrid car that runs on both petrol and electricity. Hybrid cars produce 75% less pollution than standard ultra-low emissions vehicles, and you can charge them at home. The Environmental Transport Association has a car buyer's guide with data on engine size, fuel consumption, noise and exhaust emissions for different models. Yeah, I will skip all the contacts. You have to find out yourself in Holland. They are all in England, most of them. And remember to take part in next year's European Car Free Day. In 2001, 100 million people took part either by just not using their car or participating in the street parties, park and ride shames and alternative transport events that took place all over Europe. You have no excuse. Contact your local council or the Environmental Transport Association for details. Yeah, we had it just last Sunday. Cycling. Get out of your car and on your bike. Stick of traffic jams. If all the cars in Britain were lined up head to tail, they would stretch twice round the world, and car traffic is expected to increase by 22% by 2010, unless, that is, everyone gets on their bikes. There are more bikes than cars in the UK, but most of them sit at home unused, partly because road congestion puts people off using them. Have you ever driven to the gym to spend 40 minutes on a cycling machine? A 10% increase in the number of people riding a bike regularly would lead to a 4% reduction of people with heart disease, saving hundreds of millions a year in healthcare. And if it would give the environment and people some breathing space. Kids, go on family bike ride. A recent BUPA study found that obesity figures among children have doubled in the last decade. 33% of boys and 38% of girls aged 2 to 7 don't get the recommended amount of exercise. The most worrying figures are among adolescents. 64% of 15-year-old girls are classed as being inactive. For active outdoor holiday inspiration, contact bicycle. Use your bike for all journeys under 2 miles. catalytic converters that cut down on cars' carbon monoxide emissions only start working after you have driven for 2 miles. Yet, 25% of car trips in the UK are less than 2 miles, and 58% are less than 5 miles. Road transport now constitutes over 70% of all carbon monoxide emissions in the UK. Give your old bike a new lease of life. Recycle it. Bike recycling projects make bikes which seem destined for scrap look as good as new. They are often community activities that provide jobs for people who have had a hard time finding work. Find your nearest project or cut someone's track to collect water, rich fields or towns in a developing country by up to 3 hours a day by donating your bike to recycle. Visit www.recycle.org. Get an electric bike. Imagine a form of transport that costs 1.5 pounds a mile to run, gives off no emissions and is quiet as a mouse. Electric bikes are the cleanest motorized vehicles on the roads. If you bear in mind that a car traveling is a city center during rush hour spends 28% of its time stationary, and the same usually goes for public transport, an electric bike is the best way to get to work, gliding past queues at 15 miles an hour. Reclaim the streets. Cyclists, runners, walkers, in fact, anyone who doesn't drive a car are being squeezed off our streets. Critical mass bike rides are peaceful, effective form of protest using bike power to spread the message that it's time the streets were given back to the people. Find out about rides near you, or if you are feeling adventurous abroad, www.critical/mass.org. Campaign to make it easier for everyone to use their bike. The National Cycle Network will provide a 10,000 mile bike route around the UK by 2005. It will get people on their bikes, protect green sites from development, and create wildlife corridors. It will also have links to schools, railway stations, offices, and shopping centers. And don't miss the largest cycling extravaganza in the world. Since 1923, the Cyclist Touring Club has organizing the Festival of Cycling. It is used to be called National Bike Week. All over the country, individuals, schools, businesses and community groups take part in the festival to show how enjoyable cycling can be. Why don't you? Get all the info from the Cyclist Tour Club. Visit their website at... in Dutch we have also many cycling activities. In Holland, sorry. Okay, what's about travel? Leave your destination as you found it. Tourism is now the world's largest industry. By 2010, there will be 1 billion of us flying around the world each year, using resources, adding to pollution and affecting the environment around us as we go. However, if 1 billion people will be traveling by then, 5 billion won't. Just 5 nations, US, Japan, Germany, UK and France, account for over half of all the world's tourist spending. That means that many people are host to tourists without actually traveling themselves. It's worth considering that the consumption of resources you are used to may be enormous compared with that of the people whose country you are visiting. For example, an average golf course in a tropical country such as Thailand used 1,500 kilograms of chemical fertilizers, pesticides and herbicides per year and gets through as much water as 60,000 rural villages. But this is not about putting a dampener on our holidays. The year 2002 has been designed the International Year of Sustainable Tourism. There are so many ways of having a brilliant holiday and reducing our environmental impact. Second, read an ad about your destination. Tourism comes from the Hebrew word Torah, which means to study, learn, or search. Much modern tourism has come a long way from those origins, but by knowing about a country before you visit, the mark you leave is more likely to be a positive one. Try to learn at least 5 words of the language before you go, too, and keep learning while you are there. As well as having your own good memories, hopefully the people you meet will also have good memories of you. Use small location-specific travel operators rather than the giant travel agencies. ...80% of British package holidays are booked through Thomson's, Arthur's, First Choice and Thomas Cook. Those companies tend to undercut prices, use imported goods rather than supporting the local economy, and can switch the destination of package tours with a little warning, thereby destroying the livelihood of local hotel owners and tour operators. For short journeys, try to avoid air travel. Over short distances, less than 500 kilometers, air travel produces around 3 times more CO2 per passenger than rail. Aviation generates nearly as much CO2 annually as that from all human activities in Africa. One long haul return flight can produce more CO2 per passenger than the average UK motorist in 1 year. Scientists have predicted that by 2015, half of the annual destruction of ozone layer will be caused by air travel. And if you are flying from Luton Airport, make sure you pay your green tax. The 0.2 pounds per mile tax helps fund a local tree planting program. Encourage other airports to adopt a green tax. Yeah, with not everything we agree with from this book, because buying your possibility to pollute, it would not save the earth. Fifth, use public transport, hire a bike or a walk where convenient. This is a good way of meeting local people and getting to know the local area other than through the windows of a tour bus. Six, leave nature alone. The trade in endangered species, and that includes souvenirs made from wood, coral or shells, means that the beautiful places to visit eventually won't be there anymore. Over half of the world's coral reefs are at high or medium risk from being totally destroyed, both from visitor pressure and from being sold as a gift, as well as from climate change. And a survey of more than 240,000 plant species around the world found that 1 in 8 is in danger of extinction. So, treat carefully and don't be seduced by natural souvenirs. 7. Speak out if you notice any environmental damage caused by the tourism industry in the place you visit. It is not someone else's problem. As a tourist, you are directly responsible for the environmental in the places you visit. Tell local tour operators about the problem when you are on holidays, and if you book it through an operator in the UK, tell them on your return. As a tourist, you are responsible for the local environmental. Ethical tourism organizations publish their own codes of conduct for when you are traveling. Familiarize yourself with them and bear them in mind wherever you go. Examples are Friends of Conservation, Tourism Concern and Responsible Travel, for example. And tires. In the UK, what's about the tires? In the UK alone, 40 million tires are scrapped every year. Every time you have to change a tire, consider this. The tire will probably outlive you by centuries. A tire will sit in a landfill site for 400 years before it starts to decompose. Its components of rubber, oil, sulfur and zinc oxide are designed to last, and in a landfill they have no access to the ozone gases that would help break them down. Western Europe generates 200 million scrap tires each year, 40 million of which come from the UK. When you take old tires back to the retailer, make sure their tire collectors are members of the Responsible Recycle Scheme. Tire collectors who have signed up to this scheme ensure that wherever possible they recycle old tires instead of sending them to landfill. 80% of the tires are currently dealt with by those collectors. If your retailer deals with one of the remaining, 20% ask them why and go elsewhere. Details of the scheme can be found at www.tiresdisposal.co.uk. You can find out more about tire recycling from Rec Tire and Automotive Recycling. Visit their website at blah blah blah. But there are alternative uses for tires too, requiring very little effort. Let's check them. Kids, use old tires to grow potatoes. Put a potato seed in the center of an old tire and cover it with 1 centimeter of soil or compost. As the plant grows, add soil to just below the growing tip of the shot and keep adding more tires as required. Or if you don't fancy spuds, use an old tire to make a swing. Tap. Keep tires pumped up. Underinflated tires mean more work for the engine, increasing your fuel consumption by up to 10%. Keep your tires in good conditions, but by not bumping them against the curb so they last longer and can be retreated after use. Buy retreated tires. Retreating only uses half the amount of energy that is needed to replace the old tire and has been recognized as the most environmentally friendly method of dealing with used tires. Buy eco-friendly tires. Those avoid the use of non-renewable chemical compounds in the manufacturing process. One example is Goodyear GT3, which uses a substance derived from mice starch instead of chemical compounds. 6. Buy products which are made from recycled tires, such as mouse mats and notebook covers. They look good, work well, and send out the message to everyone who sees them that tires can be put to all kinds of uses once they have come off the road. Find more for Remarkable Technologies www.remarkable.com. Say no to the tire energy plants, such as those used in cement kilns. The high calorific value of tires means they are often burned to provide energy, but the damage to the environment caused by those plants far outweighs the benefits of recycling them in this way. The plants give off toxic dioxins, which are reconsidered carcinogens and affect the immune system and fertility. Particulates which enter the lungs and are too small to be filtered out, and toxic heavy metals. Contact Friends of the Earth for details at www.foe.co.uk. foe.co.uk. Milieu Defensie in Holland. And that was it about practical advices from the book Go Mad. We will continue the book. Okay, and now other practical advices from the book Do It Yourself, a handbook for changing our world, which both we are continue reading in our programs. Yeah, I will continue the introduction for the book, and then I will start the chapter about the media, because our radio is also part of the media, and that would be probably most interesting to learn how to improve our show. Competing voices for change. Brian, excuse me, are you the Judean People's Front? Fuck off! We are the People's Front of Judea. Monty Python's Life of Brian. The arena of struggle for social change is jam-packed with competing groups, all with different versions of how the world could be and how we could get there. A little like the caricatures of Monty Python's Life of Brian, there are divisions, suspicions, and distrust between those on the left. There is often little that unifies them, with groups only coming together when there is a common enemy, such as a meeting of the G8 or anti-war protest. It is certainly true that socialists, communists, Trotskyists, anarchists, ecologists, or libertarians all differ in terms of tactics and ideas as to where power lies, who is to blame, what is to be done, and how it can be done, creating a massive range of responses and groups. The social forum meetings and the autonomous decentralized events occurring alongside the People's Global Action meetings and the many other global gatherings and seminars that take place regularly have become places for multitude of voices and responses to meet and exchange ideas. One of the biggest divisions is between what are sometimes called verticals and horizontals. Verticals usually refer to large and centralizing socialist party politics with a clear leadership or vanguard who aim to mimic and ultimately seek government as a vehicle to achieve emancipation for the mass. They seek to incorporate all left protest movements into their party political model and act as the voice of resistance. Verticals see horizontals as naive and poorly organized and have often sought to take over their campaigns and take glory for their success. Horizontals suggest embedding change in everyday life by rejecting leaders, hierarchy, authority, centralization, and manifestos. Within horizontal politics, there is no real desire to take the reins of state power for fear of repeating its mistakes and taking on its violent tendencies. However, rejecting leaders and clear organizational structures can mean that groups become scattered and virtually hidden from the public at large. One of the easy criticisms aimed at horizontals is that without leaders, and significant organizational structures, little can be achieved to really tackle power imbalances. The public and the media often look for them, and when found lacking, cry that horizontal movements are disorganized and powerless. But this type of coherence is not what many groups aspire to. They prioritize the process, real or direct democracy, more than the end. It is a process which is always in the making. It does and should look messy and unfinished. This rough and readiness is a central part of the politics of horizontality. It is a choice that nobody can represent you. Behind those caricatures, there are actually many shades of gray on both sides. With a history of groups often pragmatically working together on campaigns, publications and meetings. Those also committed to self-organizing must respond to models of left-wing leadership which do offer tangible results. Latin America has a history of popular leaders from Cuba, Nicaragua, Venezuela, Chile and now Bolivia, where traditional people power, left-wing movements and military may have brought significant improvements to ordinary people. They have become an exciting cause célèbre for those looking for answers due to their stand against neoliberal policies and the geopolitical ambitions of the United States. In our excitement, we should not embrace them uncritically, but we see what lessons they have for us to manage our own lives. In the last instance, we can not rely on military men for our freedoms unless they are prepared to hand over real power to ordinary people. Additionally, the messages from both established left groups and more horizontal libertarian groups face tough competition from more right-wing and populist groups who advocate self-management in an attempt to take back some kind of control. Both nationalist groups, like the British National Party, and fundamentalist religious groups, both Islamic and Christian, spring to mind. This book does not advocate for such groups. It is important to reclaim a vocabulary of self-management and autonomy from organizations that look inward and seek to control people, lands and resources through violence, dogma and fixed notions of who is in and out, or good and evil, rather than allowing people to govern themselves in free, open societies. Okay, that was part of the introduction. Soon we will read some about the media and some music in the brain. Donc rien ne pourra m'en dispenser. J'ai pour mon look, mais t'as pas de taf, pas d'avenir sans, pas d'autre passion, pas d'autre envie. Ouais, en gros, c'est ma vie sans. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai tort, peut-être je rêve. Mais je m'en fous, moi, laisse mon poids. In England, they didn't like to play on the radio. Rave up, Bessie! Let's go! We'll be right back. Okay, now I will read about the media. Why we need to reclaim the media? A bit of this chapter and some practical advices later. One of the lever, the phrase the media, simply refers to the various modern technologies for transmitting ideas to large populations, such as newspapers, televisions, magazines, radio, and the new kit on the block, the internet. Those are extremely useful tools. They allow people to know what's happening in the world, form opinions, and hence share some common understanding with strangers. This chapter examines the ideas behind what is variously described as alternative, independent, or do-it-yourself media. This type of media can be differentiated from the mainstream not only through the points of view of those who produce it, although it is typically carries as much more radical messages, but more importantly, by the model in which it operates. It is a model which aims to democratize the process of information production and distribution, a model which aims to allow anybody, regardless of color, class, gender, or how powerful they are, to tell their story and to distribute it to a wide audience. In describing the ideas which underlie this movement, the first question that must be addressed is, why do we need such a media? What is wrong with the existing mainstream media that moves people to devote time and energy to creating alternatives? What's wrong with the mainstream model? The liberal bias model. Sweeping criticism of the mainstream media are ubiquitous and come from all sides of the political spectrum. Two key, yet differing criticism come from the right and from alternative media advocates. Right-wing commentators frequently lambaste the liberal bias of the mainstream media. The Media Research Center is an organization which describes itself as America's media watchdog. It has an annual budget $6 million and a staff of 60, is mostly funded by corporate donations, and describes its missions as documenting, exposing, and neutralizing liberal media bias. The criticism of such organizations are normally leveled at particular journalists or particular organizations whose reporting does not conform to the right-wing critic worldview. The implicit assumption is that the liberal media is a problem, and the biases and prejudices of the individual journalist or her organizations are to blame. Those critics tend to express themselves through campaigns to discredit the offending journalists. Thus, for example, Robert Fisk, the British Independent Middle East correspondent, has been targeted to such an extent by internet critics who think his point of view to be repugnant that the term Fisking has entered common internet usage to describe the practice of rebooting an article in minute detail. Those types of criticism and generalized media bias can be understood as attempts to narrow the range of viewpoints given expressions in the mass media. They frequently manifest themselves as a campaigns led by voice-first sections of the media to impose particular points of view and certain set of assumptions upon opinions expressed in the media. The propaganda model, by contrast, the critique of the mainstream media that lies behind the alternative media movement rests on analysis of our modern media at an institutional level. This analysis focuses on the powerful forces which influence the way in which information is conveyed to mass audiences rather than to individuals. The book and film Manufacturing Consent by Noam Chomsky can probably be considered the most thorough exposition of this analysis. It provides a very detailed critique of how news is created and disseminated according to what Chomsky calls the propaganda model, a serial of informational filters which serve to tailor information to the needs of the powerful, rather than describing those influences as filters which block out certain information. It would be more accurate to describe them as forces which tend to push the points of view expressed across the entire industry in a particular direction. Those forces are not omnipotent by any means. Individuals or individual publications can ignore them and react against them, and their effect only becomes fully clear when looking at the media as a whole. They do not operate by using edicts in the manner which the Communist Party used to instruct Pravda, the Soviet Union's state's news agency, what to write, but their effect is to scale the overall media output in certain direction. They do not require any conspiracy to maintain them, since the forces are an inherent part of the industry structure, nor they depend upon particular individuals for their operation, since there is no shortage of individuals who will be able to recognize the industry's requirements for a particular slant and fit themselves into the mold. Chomsky's propaganda model presents in great detail a description of the various forces which operate to shape the output of the mainstream media, along with a wealth of empirical evidence to illustrate their effects. The media industry is dominated by enormous corporations, and it is largely dependent for its revenue on advertising, much of which comes from other enormous corporations. It is dependent for much of its information on people in important political positions, many of whom have close relationships with those corporations, and on public relations agents and lobbyists, who are paid to disseminate the propaganda of those same corporations. The net result is that the media as a whole is enormously biased towards presenting a world view that is favorable to those corporations, or more specifically to those who own the corporations and their political supporters. Okay, I will continue in the next shows about that. And now I would like to give some practical advices about how to create the media. Nigdy nie how to communicate beyond TV. Media activism as a tool for building communities. We live in a highly mediated age. We have been brought up on well-edited and engaging text and images. Be it print, radio or video, media is a craft tailored to be convincing. It makes it easy to mutate reality. If we don't tell our own stories, then we risk leaving others to create conflicting versions which will be the only ones that resonate. Building our own media has become increasingly easy with recent technologies. Free software such as Linux and Mozilla can be seen to embody mutual aid. Wiki and open posting websites break down hierarchies of communications. In the media allows everyone to make their own news, while blogs, web logs encourage reflection of our place in the world and free expressions. Collaborative media projects can also be a good way of building trust and working together on a unified aim and an action in themselves. This chapter looks at a few different tools: community newsletters, spoof newspapers, participatory video, community film screenings that are used regularly by people to create their own media. Okay, how to make a participatory video? You come with preconceived shots and ask me, what are you doing today? I want to film you. I get worried, not knowing what happens to what I say. I speak in my language, you write in your language and make your film in your language. If I see your film, I feel I never meant that. Only you, educated people, have the chance to own and control media. You advertise sprayers, pesticides, toothbrushes and fertilizers. Whatever you produce, you have the right to show as long as you desire. When we, the hardworking people, want a media of our own, you tell us that we cannot have one. We also want to show our issues and problems. Some of you must start thinking about us and give us the right to own our own media. Hinna Narsama, a Dalit woman in the village of Pastapur, Andhra Pradesh, India, explaining why she and her group now make their own videos. Participatory video, PV, is a term that was coined in the 1960s alongside Paulo Freire, popular education. The point is to give a voice to people whose voices would not always be heard. PV could be defined as a scriptless video production process directed by a group from the grassroots. It aims at creating video narratives that communicate what participants really want to communicate, rather than making a documentary about an issue, the people directly involved in the situation make the video about themselves, from beginning to end. Participatory video has been used to great effect to give voice to the marginalized and unheard. Participatory video in a nutshell. First, participants rapidly learn how to use video equipment through games and exercise. Second, facilitators help groups identify and analyze important issues in their community. Next, short videos and messages are directed and filmed by participants. Next, footage is shared with the wider community and screenings. It is an excellent tool for public consultation, for public consultations, advocacy, policy, dialogue, for mediation in conflicts, development projects and programs. Next, it can be used to communicate the outcome of all kinds of participatory assessment and processes in all stages of the project cycle, planning, monitoring and evaluation. Next, it can be applied horizontally for communicating between local communities and vertically for grassroots people communicating with policymakers, donors and government authorities. Next, with the help of voice over translation, it can be used to communicate across languages. Next, where there is local television, PV can extend a local process of planning or consultation to wider population. Participatory interaction has several key objectives in building a video: to show people how to use a video camera, to learn video techniques, to build confidence both behind the scenes and in front of the camera, to build group dynamics, to explore different issues and to learn to tell stories. The game below from inside video can be used as a part of participatory video training program. The disappearing game. Objectives: have fun, group building, learn how to record and pause, numbers 3 or more, durations 10 or 20 minutes, materials, video camera, TV monitor, tripod, audiovisual lead stages. A. The whole group of participants stands in a group as if posing for a photograph. B. Person A is filming and should ask the others to stand like statues and be silent. Try to make it funny. For example, standing in silly poses. C. Person A pushes the button and counts to 3. Records for 3 seconds. If the camera or tripod is moved even slightly, the trick will be spoiled. D. Person A asks someone to leave the group. Remember, the others must not move. E. That new person then pushes record. When the last person is removed, film the empty space for 3 seconds. Now watch it immediately. It will look as if people appear and disappear as if by magic. The next play game, or how to storyboard. Storyboarding is a way of setting out what is going to happen in your video. It is useful to agree on the main theme or story before starting the storyboard. Objectives: develop participants' confidence and control over the process, build group working skills, share roles, learn to tell a story with images. Numbers of people, 3 or more, durations 1 till 3 hours, materials, something to draw on, video camera, tripod, microphone, TV, audio video lead stages. A. Talk to participants, find out what story they would like to tell. You can use creative activities to stimulate ideas if necessary. Ask them, what would you like to make a short film about? Build their confidence, encourage and prize their ideas. B. Draw 4-6 boxes. C. Ask, how would you introduce your story? Draw a sketch in the first box. Draw a simple image, stick figures for example. D. Continue guide rapidly with the outline story. Try to get participants to draw in the boxes themselves. make sure everyone is involved. At the end, at the end, go back and get details for every box. Who is talking here? Who is filming this shot? Where will you film it? F. Congratulate them. G. The group now goes to film the shots in the order laid out in the storyboard. That's a few advices about how to make the participatory video. And show I will read probably about the community film screenings and other things from Do It Yourself, a handbook for changing our world, edited by the Trappist Collective. You can get this book in Fort Fan Sacchio, Jedenbreistrad 24 probably. Okay, that was more or less it. I would just like to read a few important communiques. Solidarity with Serbian anarcho-syndicalists. The five, Tadej Kurep, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ratibor Trivunac and Nikola Mitrović are activists in or associates of the anarcho-syndicalist initiative, the Serbian section of the International Workers' Association. The arrests are allegedly related to an attack on the Greek embassy which took place on August 25th. A petrol bomb was thrown at the embassy, causing a crack in one window and a tiny burn mark. The wall was also graffitied. The attack was climbed by a previously unknown group in solidarity with Greek hunger striker Todoros Ilopoulos. The prosecutor imagines that this is an act of international terrorism and wants to charge our comrades with such. Those charges could carry prison sentences of between 3 and 15 years. Those arrests deny all knowledge of the group and the attack, and believe this is an attempt to criminalize the growing anarchist movement. We are asking the Serbian government to drop the charges against our innocent comrades and set them free. This injustice will not pass quietly. You could check www.iva/ait.org or www.solfed.org.uk www.solfed.org.uk. Okay, the other thing is it's good to sign the protest against on indymedia.nl. you can find somewhere the protest. It's important to somehow support those anarcho-syndicalists in prison, to not let them stay there. From 30 September to 4th October 2009, we climbed the fields and our future. The base, practical workshops, music and action in the south of France, between Toulouse and Montpellier, Le Marquis, Bois Bas, Ninevre. You could check more information www.reclimbthefields.org, www.reclimbthefields.org, also on acid.net. There are also information about that. One more thing, very important. Help Needed for Anarchist Rafał Górski. Rafał Górski, writer, anarchist, member of Anarchist Federation based in Krakow, Poland, has been fighting cancer for years. Now his health has deteriorated again. His further medical treatment is very costly. Within a week, it is necessary to collect 2,500 euros. That's our call for solidarity and support for our comrade and a prolific anarchist writer. Time is crucial here, and we hope to have the money gathered by next week. You could contact the fund on the indymedia.nl. Okay, and the Vokomokom, the food collective, have their own pages. The page is started, vokomokom.nl. You could find out how to be membership and how it works. And it will have the meeting, and that you can come if you like to become a member. You can just come and to Plantage Dockland this Sunday, 27th of September, and then you could become a member of Vokomokom Food Collective, organic food collective, to get the organic food cheaper, to get together and to support the local farmers and producers. Vokomokom is an organic food cooperative in Amsterdam. Simply said, a coop is a collective where everyone shares the workload for the benefit of the all. In our case, everyone puts in a few hours every few months, and all members enjoy the benefit of organic food at all sale prices with a 5% markup. The markup covers costs such as breakage, internet banking fees, websites, and investments such as deposits on raw containers. Orders are placed in bulk. This means that some orders may not go through each month. Vokomokom is a growing collective of diverse people who want to get their food in an honest and social way. It is being developed on the model of a workers' or consumers' co-op, whereby each member does their bit. Orders are placed monthly, and the pickup day is the last Sunday of the month at Plantage Dock, within the framework of the Cos Weekend do-it-yourself cafe. Vokomokom is not an online shop. We are a hands-on co-op, not just a pick-up point for what you have ordered online. This is an important aspect of the Voko. It is not just about getting good food, but also about social contact and community building. What can you expect from being a member of Bokomoku? Good quality organic food at almost all sale prices, a new social network of people from diverse backgrounds with diverse skills. Within a few months of becoming a member, huge savings in time and money. To order, one must first become a member, print off the membership form and on the website and bring it to your first meeting. A non-refundable membership fee of 10 euro will be added to your first bill. New members are expected to attend a meeting held on the last Sunday of the month, coinciding with the pickup day at the Plantage Dockland, before they can place an order. This can be seen as an orientation and introduction to the co-op, and also gives new members an opportunity to meet the other members and browse the product list. Due to the lack of storage space on Plantation Dockland, members are expected to collect their order on the pickup day or arrange someone else to collect the order. All members are expected to do a shift every so often to evenly distribute the workload and to familiarize themselves with how the co-op runs. The idea is that everyone should be capable of doing every task within the co-op, thus so making sure that everyone feels that they have equal shares in the co-op and the non-hierarchical structure is copper-fasted. People can also donate their time in other ways, such as providing help with IT issues, finding new sources for food, administrative assistance, etc. That's about Bokomokum. It will happen this Sunday at 2, I believe, or 4. You could check the bokomokum.nl and find out about and that was more or less it. That was it in Awakening. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. Now would be Active Polonii, the Polish part of Awakening. I will try to play the trailer for Age of Stupid on the end, but we'll see if it will work. It seems it not really doesn't. It doesn't. Okay, the computer is too slow to play a movie. Okay, anyway, Polonia Aktywna zaraz się zacznie.

www.freeteam.nl, pochyła kreska patapon, lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie, 88.3 FM. Stare programy dostępne na naszych stronach www.posity.blogspot.com, www.posity.blogspot.com. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej innych programów, wejdź na posity.blogspot.com i szukaj po prawej stronie Radia Awakening. Situations, with the same reactions. There's I'm sitting on the fence for this front line faction. The barricades are taken down and the sirens are calling. The punks to the front line, where the democracy is falling. Your democracy is falling. Brothers, take arms. We shout over the alarms. A flag is flying and the children are crying. And raise their ugly head and the Zbrodniarzem. Lecz kto broni mnie przed policjantem? Ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja. Policjant broni mnie przed złodziejem, policjant broni mnie przed mordercą, policjant broni mnie przed gangiem, lecz kto obroni mnie przed policjantem? Ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja, ratunku, policja. Policjant broni mnie przed kradzieżą, policjant broni mnie przed napadem. Violence escalates as the toll gets higher. There's another old lady been caught in a crossfire. Violence is not a far away. It could never happen here in Bristol, could it, skinheads? No. We're already in shadow, but we're ready for you if it turns out it's so fabulous. Take off, you shall only be alive. About to be inside and we'll do it all right. We're ready for the end of the year, it's so fabulous. Take off, you shall only be alive. Ok, zaczniemy wiadomości z naszego serwisu amsterdamskiego, kulturalnego, skłopierskiego, wolnościowego i tak dalej. Pierwsza wiadomość to, że możecie wspomóc program radiowy na stronach, bo w końcu udało nam się zorganizować możliwość, przez którą możecie wesprzeć nasze działalności. Dzięki temu będziemy mogli poświęcić im więcej czasu i energii, a wydanie książki Los Buntownika stanie się bliższe. Wielkie dzięki za każdy grosz zbliżający nas do tego. Na stronach jest możliwość, by wesprzeć wszystko, co robimy, między innymi ten program, filmy Spirit of Squatters, stronie pozytyw.blogspot.com i oczywiście książka Lech Buntownika, Życie aktywisty. Program z poprzedniego tygodnia jest już na stronach. Program był głównie mobilizował na antyszczyt klimatyczny w Kopenhadze tego roku w grudniu. Okej. Haga, solidarni z represjonowanymi anarchosyndykalistami. 18 września w ramach międzynarodowej kampanii solidarnościowej anarchisty z grupy AGA, Amsterdamska Grupa Anarchistyczna, protestowali przed ambasadą Republiki Serbii w Pradze. Pikieta trwała 2 godziny. Aktywiści AGA, tak jak wszyscy biorący udział w kampanii, domagali się zwolnienia zatrzymanych anarchistów. W tym tygodniu zaplanowane są nowe protesty. 11. Festiwal Wykorzystania Zwierząt w Cyrku. Zaprotestuj. W dniach 26 września do 18 października odbędzie się w Warszawie kolejny międzynarodowy festiwal sztuki cyrkowej, który niestety w dużej mierze będzie festiwalem uprzedmiotowienia zwierząt. Organizatorem przedsięwzięcia jest znany już ze swej kryminalnej historii Cyrk Zalewski. Empatia od początku istnienia podejmuje działania przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach. Pierwszym krokiem tegorocznego protestu jest zorganizowanie mailingu do patronów festiwalu, aby zaprzestali promowania rozrywki kosztem słabszych i wycofali swój patronat. Prosimy o pomoc. W poprzednich latach wasze maile sprawiały, że patronaty nad tym przedsięwzięciem znikały jeden po drugim. Powtórzmy to w tym roku. Przeczytaj, jak wysłać maile do patronów. Patronami tegorocznego festiwalu są TVP2, Radio Wawa oraz Super Express. Twój maluszek, mamo to ja, a także twoje dziecko. Do nich wysyłamy listy. Poniżej znajdziecie przykładową treść listu. Zachęcamy do pisania własnej. Nie zapomnijcie podpisać listu imieniem i nazwiskiem. Będzie traktowany poważniej. Wpiszcie krótki i zrozumiały tytuł. Prosimy o przesłanie nam kopii listu na adres cyrki@empatia.pl, żebyśmy wiedzieli, jaki zasięg ma nasza akcja. Treść listu. Szanowni Państwo, proszę o rezygnację z patronatu, którym objęli Państwo 11. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Apeluję, aby nie wspierali Państwo przedsięwzięcia, które wzbudza tyle słusznego sprzeciwu pośród ludzi wrażliwych na los zwierząt. Rozgrywka kosztem słabszych jest niezgodna z podstawowymi zasadami humanitaryzmu. Każdy cyrk ze swej natury jest miejscem nieodpowiednim dla zwierząt. Uprzedmiotowione cierpią nie tylko podczas transportu, ale przytrzymywane w klatkach na zapleczu między występami, a często również z rąk treserów. Przedstawienia z wykorzystaniem zwierząt nie mają żadnych walorów edukacyjnych. Na scenie zwierzęta sprowadzone są do roli karykatur, a ta pseudorozrywka służy, pamiętajmy o tym, finansowej korzyści cyrku. Dzieci, które obserwują sposób, w jaki zwierzęta traktowane są w cyrkach, uczą się, że wykorzystywanie ich dla ludzkiej rozrywki i zmuszanie do nienaturalnych zachowań jest czymś nieszkodliwym, a wręcz śmiesznym i pożądanym. Pamiętajmy także, że zwierzęta przetrzymywane w cyrkach mogą być również niebezpieczne dla ludzi. Akcje przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach prowadzone są w Polsce od wielu lat. Uważam, że wykorzystywanie zwierząt w cyrkach powinno zostać prawnie zakazane. Tego typu zakazy w różnej formie funkcjonują na świecie w wielu krajach. Petycję Stowarzyszenia Empatia w tej sprawie podpisało dotychczas około 40 tysięcy osób, a pod apelem o podobnej treści złożyło podpisy wielu intelektualistów, naukowców, artystów i dziennikarzy oraz ponad 200 organizacji społecznych z 45 krajów świata. W roku 2003 dzięki Rzecznikowi Praw Dziecka Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wystosowało do wszystkich kuratoriów w Polsce list z zaleceniem, by na terenie szkół nie rozdawano dzieciom biletów do cyrków ze zwierzętami. W następnych latach z honorowego patronatu nad festiwalem zrezygnowali prezydent miasta Warszawy i ówczesny minister kultury, również Telewizja Polska, patron medialny festiwalu, postanowił organizatorom warunek. Transmisje będą odbywać się tylko wtedy, gdy nie będą miały miejsca występy zwierząt. Dołączcie Państwo w tym roku do tego grona. Desmond Morris, wybitny naukowiec i znawca zwierząt, powiedział: uważanie za zabawne oglądanie dzikich zwierząt zmuszanych do zachowywania się jak niezdarny człowiek albo pasjonowanie się obserwowaniem groźnych zwierząt zredukowanych do służalczych tchórzy przez strzelającego batem tresera jest prymitywne i średniowieczne. Wywodzi się to ze starej idei mówiącej o tym, że jesteśmy jako ludzie czymś nadrzędnym wobec innych gatunków i mamy prawo nad nimi dominować. Podejmując decyzję o rezygnacji z patronatu nad festiwalem, dalibyście Państwo dowód wrażliwości i zrozumienia zmieniających się kanonów współczesności. Imię i nazwisko. Program Awakening podpisuje się jak najbardziej. Wszystkie linki, listy możecie znaleźć na positive.blogspot.com. Uwaga, list do TVP możecie wysłać poprzez formularz, który znajdziecie na stronie www.tvp.pl. Przekażcie znajomym informacje o tym mailingu. Pokażmy wspólnie, że nie zgadzamy się na wykorzystywanie jakichkolwiek zwierząt w cyrkach. Kodeks żywnościowy według Daniela Paxa. Witam serdecznie. Świat, który kreuje Unia Europejska, USA, rządy i wielkie korporacje, nie jest taki wspaniały. Dominuje w nim pieniądz, a większość społeczeństwa się nie liczy. Mnóstwo kłamstw, oszustw, wyzysku, manipulacji, ogłupiania. Nie będę się tu rozpisywał o neokolonializmie, ale wszyscy słyszą protesty szaleńców, którzy opowiadają, że w Chinach pracują dzieci w obozach pracy, że w Brazylii ludzie umierają z głodu, kiedy Unia pozyskuje z tego kraju pasze dla zwierząt, że w Afryce ludzie masowo chorują na HIV, AIDS. Można by było to zmieniać tańszymi zamiennikami drogich leków wielkich, bogatych firm, ale światowe organizacje uniemożliwiają produkowanie takich leków. Korporacje farmaceutyczne ciągle potrzebują się bogacić, na przykład Bayer. Można tu jeszcze dodać wojnę w Iraku o ropę, przesiedlanie Indian, aby wycinać lasy, zabójstwa pracowników z rozlewni Coca-Coli i wiele innych smutnych, przerażających tematów, o których tak dużo się nie mówi, a do których to my się przyczyniamy. I często nawet o tym nie wiemy, bo ktoś nami manipuluje, coś ukrywa. Krótko napisałem, co mi do głowy przyszło, aby zachęcić do przemyślenia konsumenckiego stylu życia, który opanował na przykład Polskę. Jak to możliwe, że możemy kupić jakiś skomplikowany przedmiot na przykład za 20 zł, skoro potrzeba wydobyć surowce, obrobić je, dostarczyć, wyprodukować przedmiot, dostarczyć i sprzedać? Coś chyba jest ukrywane. Czemu tak fascynujemy się markowymi rzeczami? Czemu z rozwojem nauki dalej tyle chorób? Rak, cukrzyca, zawały nadciśnienia. Głównym tematem tej wiadomości jest jednak kodeks alimentarius. Znasz ten kodeks? Już niedługo ma być wprowadzany. Nie będę tłumaczył, co to za kodeks. Niech każdy sam się zainteresuje, poczyta i oceni. Ja polecam stronę www.stopkodeks.pl i zachęcam do podpisania petycji związanego z referendum. Porównajcie jabłko z działki, a z supermarketu. Mleko z masowej produkcji, a ze wsi. Ja mleka nie piję. Porównajcie zapach pomidora z ogródka, a z marketu. Nie wspominając o właściwościach odżywczych. Ciekawe, kiedy będą nas czipować dla naszego tak zwanego bezpieczeństwa. kontroli oczywiście. Pozdrawiam i zachęcam do zmian, myślenia krytycznego i aktywności społecznej. W każdej chwili niepotrzebnie cierpią ludzie i zwierzęta dla wygody, rozrywki, dobrobytu innych. I oczywiście niszczymy środowisko, w którym żyjemy. Pax. Hurra! Nie będzie tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Prezydent USA, Barack Obama, oświadczył dziś, że... Dziś, to znaczy parę dni temu. Oświadczył, że USA rezygnuje z budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Jego zdaniem Iran nie stanowi obecnie zagrożenia, stąd budowa tarczy jest zbędna w tej sytuacji. Nie oznacza to porzucenia przez Obamę dalszej militaryzacji. Zapowiedział on bowiem stworzenie alternatywnego systemu obrony przeciwrakietowej. Po drugim procesie analizy postąpiłem zgodnie z zaleceniami Komitetu Połączonych Sztabów, aby zwiększyć bezpieczeństwo USA przed rakietami balistycznymi. Nowy system zwiększy nasze bezpieczeństwo w stosunku do programu Europejskiej Tarczy Rakietowej zatwierdzonym w 2007 roku, powiedział prezydent USA. W ramach programu będziemy współdziałać z Rosją, aby obrony przeciwrakietowa odbywała się zgodnie z wspólnymi interesami strategicznymi, zapowiedział. Donald Tusk powiedział w oświadczeniu, że negocjacje na temat tarczy wzmocniły przyjaźń polsko-amerykańską i zapewniał, że Polska ma szansę uzyskać dość ekskluzywną pozycję w nowych planach USA. Tak. Będziemy mięsem armatnim, a Donald Tusk dostanie dużo kasy. Już jesteśmy w zasadzie mięserwatnym, a raczej są ci, którzy idą na te wojny w Afganistanie, którzy okupują Irak. Nowy infoshop w Pradze. W Czechach otworzono nowy infoshop Revolver w Pradze. Infoshop ma szeroki wybór książek i planuje także organizowanie spotkań itd. Adres Mecislawowe 8 w Pradze 4 Nusli. Piętnaste urodziny rozbratu odbyły się w ten weekend. Zagrało dużo kapel. Łódź, imprezy na skłocie K50 i gdzie indziej. Czarny sztandar. Po wakacyjnej przerwie już z końcem września rusza nowy sezon na skłocie K50. Kalendarz imprez przedstawia się naprawdę imponująco. I tak, już 24 września odbędzie się koncert Antifa Solidarity z udziałem zespołów What We Feel z Rosji, Stagnation is Death z Torunia. Koncertowi towarzyszy pokaz filmu o rosyjskim ruchu antyfaszystowskim. 3 października zagrają Spengimas z Litwy i In Vitro z Lublina. 15 października zagrają Rise from the Agony z Włoch, Strong So Far z Trójmiasta. 24 października okej. Knockdown and Never Enough. września koncert Distort Litzmannstadt w KP Horn u Piotrowska 44 i Contrasto z Włoch i Self Hate z Polski. Okej. Okay. Palestyna. Kampania oliwna 2009 rok. Święci International Solidarity Movement szuka wolontariuszy do udziału w kampanii oliwnej w 2009. Kampania polega na okazaniu solidarności Palestyńczykom, których gaje oliwne są każdego roku równane z ziemią przez izraelskie wojsko i osadników przez udział w zbiorach oliwek. Udział obywateli innych krajów zmniejsza ryzyko ataku ze strony osadników i wojska, a także ułatwia dokumentację pomocy strony przemocy strony izraelskiej. Kampania rozpoczyna się 3 października i będzie trwać od 6 tygodni do 8 tygodni. Zależnie od obfitości zbiorów, wolontariusze są proszeni o zaplanowanie przynajmniej 2 tygodni na ten cel. Więcej informacji na stronie www.palsolidarity.org. Oprócz kampanii ISM prowadzi ciągłe działania wraz z Palestyńczykami, m.in. ochrona rodzin zagrożonych eksmisjami i zniszczeniem domów, także we wschodniej Jerozolimie, gdzie trwa czystka etniczna. Udział w demonstracjach w wioskach Nilin i Bilin, gdzie wciąż zagarniana jest ziemia przy okazji budowania muru. Odszkodowania dla ofiar Trafigura w Abidżanie. Brytyjska filia handlująca ropą korporacji Trafigura, odpowiedzialna za jedną z największych katastrof ekologicznych ostatnich lat, w wyniku której w 2006 roku zatruło się toksycznymi odpadami porzuconymi wokół stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej przez wyczarterowany przez firmę statek. Ponad 85 tysięcy osób, a 16 z nich zmarło, zgodziła się wypłacić ofiarom i rodzinom ofiar rekordowo wysokie odszkodowanie. Batalia prawna o wypłatę odszkodowania toczyła się ponad 3 lata. W tym czasie firma usiłowała ukryć faktyczne katastrofalne skutki porzucenia trujących odpadów z ropy naftowej i sody kaustycznej w slumsach Abidżanu, czego dokonano, by uniknąć wysokich opłat, około 300 tysięcy dolarów, za zrzucenie trującego ładunku w Europie. Pozostawione wokół miasta odpady nie zostały poddane żadnej utylizacji, co doprowadziło do poważnego zatrucia dziesiątków tysięcy mieszkańców Abidżanu, sparaliżowało system opieki zdrowotnej w kraju. Firma upierała się jednak przez kilka lat, że odpady te były całkowicie nieszkodliwe. Do niedawna odrzucała też jakąkolwiek możliwość wypłaty odszkodowań. 31 tysięcy ofiar Trafigura występujących w pozwie zbiorowym przeciw Trafigura zaprezentowała brytyjska kancelaria prawna Leith Day, która domagała się od koncertu 100 milionów funtów odszkodowania. Udało się jej zawrzeć z władzami firmy zadowalającą dla poszkodowanych ugodę, której wyniki mają być ogłoszone na dniach. Mimo publicznych zaprzeczeń, rozmiar skażenia środowiska i jego skutki były firmie znane, co udało się udowodnić dzięki ujawnieniu jej wewnętrznej korespondencji i poufnych dokumentów. Dokumentację tę opublikowano w dzisiejszym wydaniu The Guardian. Anarchista.org szuka ludzi. Anarchistyczny portal anarchista.org szuka redaktorów i partnerów. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie myśli anarchistycznej przez prezentowanie w możliwie przystępnej formie głównych zagadnień anarchizmu i szukanie dla nich zastosowań we współczesnym świecie. Ponadto portal wspiera aktywistów działających na różnych polach. Okej, to by było mniej więcej na tyle. Hop, hop, hop. Ten boi się śmierci, tamten zaś życia, bogowie pakują manatki. Lecz nic takiego w sąsiedztwie się nie działo. Nikt nie zabijał, nie gwałcił, nie mordował. Nie było biedy, każdy pracował. aż pewnej środy wiadomość podali, że będą zwalniać z fabryki stali. Nie poznasz tej wieści z radia i prasy. Krzysiek Kowalski został bez pracy. Nie poznasz tej wieści z radia i prasy. Krzysiek Kowalski został bez pracy. Zebranie w tamto popołudnie, ktoś nawet nucił międzynarodówkę. Związek nie pomógł, wszyscy wiedzą przecież, że każdy związkowiec chce być prezydentem. Fabryka pada i nie ma pieniędzy. Zajrzało ludziom w oczy widmo nędzy. Gdy wszystko już było dokładnie wiadomo, Krzyś załamany przyniósł wieść do domu. Gdy wszystko już było dokładnie wiadomo, Krzyś załamany przyniósł wieść do domu. Najpierw się z żoną nawzajem pocieszali i Krzyś codziennie chodził szukać pracy. Raz nawet znalazł na czarno, lecz na krótko. Żona patrzyła na niego coraz smutniej. W końcu wybuchła, Krzyśkowi powiedziała: co za mężczyzna, z niego nie rób i zakała. Raz obwiniony obwiniać sam się zaczął, że gdyby wart coś był, to już by znalazł pracę. Raz obwiniony obwiniać sam się zaczął, że gdyby wart coś był, to już by znalazł pracę. Przyniósł nadzieję pomysł Krzyśka żony, że mogliby się przenieść do Warszawy. Więc Kaśka złożyła podanie do centrali. Sprzedali dom i w stolicy zamieszkali. Co dzień od nowa szukał bez ustanku, aż dnia pewnego wrócił o poranku. Kaśka w drzwiach pyta: Krzyśka, ty piłeś, czy wiesz, że kończy ci się zasiłek? Już nie miał sił i było mu wstyd, a jeszcze ona zamknęła przed nim drzwi. Już nie miał sił i było mu wstyd, a jeszcze ona zamknęła przed nim drzwi. Wygodnie, kelner, dwie herbaty. chcą ciebie. Słuchaj, stary, prowadzę firmę, mam willę. Beata do dziś ciebie wspomina. Spotykasz ją, a to moja żona. Co to papieros ty palisz? Wiesz, że to przecież seksu nie dodaje. Wiem, wiem, ale ty też kiedyś paliłeś. Ta, dawno to gówno rzuciłem. Zupełnie jak wtedy, co wtedy? Włosy, jak ściąłeś je wtedy. Gdy z Jarocina wracaliśmy do domu, pamiętam, dziewczyny ścinały cię w pociągu. W którym to było? Mam w głowie pustki. To było w 82. A stary, tyle lat. Nie znaleźliśmy niestety nic na temat filmu Age of Stupid po polsku, Era Głupców. Nie lubię kłótni, więc się zgodziłem. Co robisz? Przypalam drugie cygaro. Zgaś to, zjedz lepiej jabłko. Więc poczytamy dzisiaj ciekawe, czy się trzyma zdrowo. Parę praktycznych rad. To prawda. Tym razem inicjatywa pracownicza, krok po kroku, prawnik. Inicjatywa pracownicza, krok po kroku, poradnik. Idź tam, gdzie toczy się walka, rozmawiaj z ludźmi, staw czoło ich i swoim słabościom. W ostatnich miesiącach wzmogła się Kolinko 2002. W ostatnich miesiącach wzmogła się aktywność naszego związku. Wiele komisji, grup, a także środowisk sympatyzujących z inicjatywą pracowniczą podjęło akcje solidarnościowe z nielegalnie zwalnianymi i szykanowymi związkowcami IP. Don't wait up, sleep the light on, 'cause all the roads that I might take. Stanęliśmy w obronie poszkodowanych pracowników, jak w przypadku łódzkiego Hanpola czy brodnickiego Wobra. Planowane są kolejne protesty. Od momentu sformalizowania działań inicjatywy pracowniczej jako Związku Zawodowego wrzesień 2004 zdołaliśmy założyć kilkadziesiąt organizacji związkowych, w większości lub mniejszych, w większych lub mniejszych zakładach pracy. Stojąc na stanowisku, że jesteśmy związkiem zawodowym, nieugodowym, ale twardo broniącym interesów pracowniczych, prawie we wszystkim tych zakładach stanęliśmy w obliczu szykan i represji. W tym czasie nie mniej niż 24-krotnie zwalniano naszych działaczy z powodu ich działalności i w dalszym ciągu wyrzuca się ich na bruk. W kilku przynajmniej przypadkach zdołano zastraszyć całe komisje, które krótko po powołaniu rozpadły się. Niektórym naszym działaczom coraz trudniej znaleźć pracę, bo w miejscowościach, gdzie mieszkają, są znani ze swojego społecznego zaangażowania. Po represjach spada na nich po prostu bieda. Zdecydowanie większą część funduszy związek wydaje na pomoc prawną. Procesy sądowe wloką się, a ich wyniku nie możemy być pewni, bowiem cała procedura najeżona jest pułapkami zastawianymi niejednokrotnie przez pracodawców i wynajętych przez nich mecenasów. Może się na przykład okazać, że pozwałeś niewłaściwy podmiot, ponieważ pracodawca posługiwał się różnymi pieczątkami. Szukanie sprawiedliwości na sali sądowej staje się niejednokrotnie ślepą uliczką. Wszystkie opisane działania różnego typu, akcje solidarnościowe i walka na salach sądowych są niesłychanie ważne i konieczne, ale musimy pamiętać, iż mają jednak charakter ograniczony i defensywny. Musimy się zastanowić, jak od takiego poziomu mobilizacji związku przejść do akcji o charakterze ofensywnym. Apelujemy do wszystkich ośrodków IP o podjęcie działań, które będą stanowiły uderzenie w zakłady pracy czy obszary, gdzie związek nie posiada jeszcze komisji. Naszym celem jest systematyczna praca polegająca przede wszystkim na śledzeniu sytuacji, opisywaniu jej i kolportowaniu ulotek pod zakładami, a następnie wygenerowaniu sytuacji, wymiany informacji i poglądów między pracownikami, co ma z kolei prowadzić do podjęcia działania, a dalej być może założenia związku, za pomocą którego łatwiej będzie nam się zorganizować i toczyć walkę. Krok pierwszy. Które zakłady nas najbardziej interesują? Interesują nas następujące zakłady pracy. Tam, gdzie wiemy, że trwa lub tli się konflikt bez względu na wielkość i znaczenie zakładu. Obecnie już całe branże dotknięte są konfliktem, np. branża motoryzacyjna czy stoczniowa. Duże i symboliczne dla danego regionu zakłady pracy, C, korporacje, zwłaszcza placówki handlowe czy fast foody o mocno ugruntowanym logo. Nie zapomnijmy o zakładach i całych miastach powiatowych, gdzie wyzysk jest szczególnie bezwzględny. Krok drugi. Zdobywanie informacji. Nie chodzi o to, aby pod zakładem kolportować ogólne, abstrakcyjne ulotki, ideowo słuszne, ale jednocześnie ujawniające naszą ignorancję w zakresie znajomości sytuacji w przedsiębiorstwie czy branży. Najpierw musimy znaleźć pracownika, pracowników, którzy zachowując anonimowość, zechce opisać nam sytuację w zakładzie. Nie namawiajmy tej osoby, aby stanęła pod zakładem. Wykorzystujmy w ulotce informacje przez nią podane w taki sposób, aby nie ujawnić źródła ich pochodzenia. Informacje te powinniśmy zweryfikować. Można to zrobić, dzwoniąc do zakładu i dopytując się pod różnymi pozorami o potrzebne rzeczy. Albo staramy się znaleźć jeszcze innego informatora. Przydatny bywa internet, a zwłaszcza fora powoływane spontanicznie przez niektórych pracowników danych zakładów. Przedmiotem tak pomyślnej strategii mogą nie być pracownicy konkretnych zakładów, lecz odpowiednie ich środowiska, np. bezrobotni, emigranci, uczniowie szkół zawodowych, ale zasada jest ta sama. Jeżeli starasz się zrozumieć opór np. bezrobotnych, idź do nich, zrób wywiad, przeanalizuj informacje, napisz i rozprowadź ulotkę na temat ich walk. Obszarowo może nie dotyczyć to zakładu, ale innego miejsca, osiedla, urzędu, urzędów, pośrednictwa pracy, szkoły. Krok trzeci, kwestionariusz. Przed zbieraniem informacji piszemy kwestionariusz, czyli zestaw pytań, na które odpowiedzi nas interesują. Przydatna w tym względzie będzie lektura biuletynów inicjatywy pracowniczej, gdzie opublikowaliśmy trochę anonimowych wywiadów w różnych zakładach pracy. Znajdziesz je na www.ozzip.pl. Nie ma sensu zadawać pytanie, jak ci się pracuje? Musimy włożyć większy wysiłek w przygotowanie się do rozmowy, prześledzić może kilka publikacji na temat branży i specyfiki pracy w danym zakładzie. Szukamy przejawów wyzysku rażącego łamania praw pracowniczych. Pytamy o wysokość zarobków, pracę w nadgodzinach, wypadki przy pracy, rodzaj zawartych umów na czas określony czy nieokreślony, o relacje między szefami i pracownikami, między pracownikami a działaczami związkowymi i tak dalej. Lepiej jest zapisywać odpowiedzi, nie nagrywać, bo na przykład podświadomie pracownik, informator może mieć opory i obawy, że nagranie dostanie się w niepowołane ręce. Krok trzeci. Opisujemy sytuację. To etap pracy zespołowej. Zanim przygotujemy ulotkę, opisujemy sytuację w danym zakładzie pracy. Możemy to zrobić w formie wywiadu. Przykłady takich anonimowych wywiadów znajdziecie w biuletynie IP albo w formie artykułów. Materiał ten dyskutujemy w grupie, staramy się go wzbogacić wiedzą z innych źródeł, artykuły prasowe, statystyka, osobiste doświadczenie lub doświadczenie kogoś z rodziny. I dopiero na tej podstawie piszemy wspólnie ulotkę. Krok piąty, redakcja ulotki. Ulotka powinna być konkretna, niezbyt długa, napisana prostymi zdaniami, czytelna graficznie, nie za małe litery, zawierać najważniejsze ustalenia i najcenniejsze informacje z punktu widzenia załogi, na przykład dotyczące planowanych zwolnień, obniżki pensji itd. Jest bardzo prawdopodobne, że pracownicy te informacje znają, ale możemy dodać inne. Jeżeli na przykład planowane są zwolnienia grupowe, to możemy dodać informację, że zasiłek dla bezrobotnych wynosi tylko 550 zł brutto i jest przyznawany na tak krótki okres czasu, że jedynie 15% uprawnionych go pobiera. Jeżeli mamy informację o proteście pracowników tej samej korporacji albo tego samego sektora w innych krajach, opiszemy je. Inny problem, w jakim tonie napisać ulotkę, jak zastosować retorykę. Jedna z niemieckich grup stosujących podobną taktykę a propos ulotek pisze: wzywamy do podejmowania form oporu, które skutecznie zakłócą lub przerwą proces produkcji. Nie ogłaszamy się głosem robotników ani ich organizatorami. Nie uczestniczymy w negocjacjach, mediacjach i porozumieniach. Przeciwnie, chcemy unaocznić formy walki, jak i momenty, ukazujące podstawową sprzeczność klasową oraz rzeczywistą siłę robotników. Naszą rolę widzimy we wspieraniu robotników. Na koniec, oczywiście możemy wezwać do samoobrony i organizowania się w związek zawodowy i podajemy najlepiej adres internetowy inicjatywy pracowniczej. Unikajmy wyświechtanych sloganów i tzw. wielkich kwantyfikatorów. Zawsze, nigdy, wszyscy i tak dalej. Krok szósty. Rozdawanie ulotek. Musimy dopytać się informatora o system pracy, na przykład zmiany, praca w sobotę i tak dalej. Jak i którędy ludzie wychodzą z zakładu, pieszo czy samochodami i tak dalej. Dobrze jest zrobić wizję lokalną. Musimy określić ilość potrzebnych osób do rozdawania. Raczej idziemy w nie mniej niż 3 osoby, ale w nie więcej niż 14. 14 to z reguły za dużo. Optymalnie to 3-4 osoby na jedną bramę. Nie angażujemy zbyt dużych sił, będą nam jeszcze potrzebne. Nie bierzmy flag ani transparentów. Wystarczą związkowe koszulki, jeżeli je mamy. Nie używajmy nagłośnienia. Jedynym naszym celem jest kolportaż ulotek. Musimy być przygotowani na interwencję ochrony lub i policji. Czasami nawet ostrą. Nie możemy dać się przestraszyć. Inicjatywa pracownicza, podejmując akcję w takich okolicznościach, powołuje się na ustawę o związkach zawodowych, która wyraźnie stwierdza, że w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Czyli można działać także pod innymi zakładami pracy. Dodatkowo, zgodnie z artykułem 54 Konstytucji RP, Każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolności tej ustawa o związkach zawodowych w żadnym wypadku nie ogranicza. Dodatkowo w Polsce istnieje swoboda manifestowania, a w praktyce w przypadku nie większych niż 14-osobowych zgromadzeń nie trzeba informować odpowiednich władz o zamiarze ich zwołania, zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. Krok siódmy. Systematyczność. Jedna akcja nie ma sensu. Musimy z góry założyć, że potrzeba będzie wiele akcji podobnego typu, prowadzonych przez wiele miesięcy pod jednym zakładem, korporacją. Dlatego dana grupa IP nie powinna brać na siebie ulotkowania pod zbyt wieloma zakładami. Ważne jest, aby właściwie wybrać tam, gdzie mamy dostęp do informatorów, gdzie trwa konflikt, przedsiębiorstwo lub korporacja jest duża lub i dobrze znana. Krok ósmy. Samoorganizacja i internet. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy podać namiar na naszą lokalną grupę, ale być może lepiej będzie założyć prostą stronę internetową, na której opublikujemy naszą ulotkę, ewentualnie artykuł na temat zakładu i podepniemy pod to forum, aby odwiedzający mogli podyskutować, wymienić się informacjami itd. Takie fora internetowe są bardzo konkretnym źródłem dalszych informacji o sytuacji w zakładzie. Pozwalają także zrozumieć się między pracownikami. Krok dziewiąty. W miejscu pracy. Czasami trudno jest znaleźć konkretnego informatora, który miałby odwagę współpracować, umiał przekazać to, co wie na temat zakładu. Tak naprawdę każdy z działaczy IP może stać się źródłem informacji, które doprowadzą do podjęcia akcji, o której piszemy. Nawet jeżeli jesteśmy studentami, możemy naszą uczelnię potraktować jako zakład pracy ze specyficznymi problemami dotyczącymi studentów, doktorantów, naukowców, pracowników technicznych różnych szczebli. Wreszcie możemy się zatrudnić, na przykład w hipermarkecie, przez Agencję Pracy Tymczasowej. Niekiedy wystarczy dosłownie kilkanaście dni, aby konkretnie rozpoznać sytuację. Warunek: trzeba się wcześniej przygotować. Krok dziesiąty. Efekty. Doświadczenie w przeprowadzonej przez nas akcji, opisanej tu od pierwszego do dziewiątego kroku, jest bezcenne. Jeżeli w efekcie przeprowadzimy wywiad i analizę sytuacji w danym zakładzie, opublikujemy ją na stronie IP lub w biuletynie związkowym, to już jest to konkretny efekt. Następnym sukcesem jest systematyczne kolportowanie ulotek. Nie spodziewajmy się, że przyniosą one od razu czy w ogóle efekty organizacyjne. Być może jednak zobaczymy, ile osób wchodzi i dyskutuje na założonym przez nas forum internetowym. Będzie to statystycznym dowodem na naszą skuteczność. Skutki czasami przychodzą po wielu miesiącach, a nawet latach, albo nie są przez nas w ogóle zauważone. Nie powinno nas to zrażać i z determinacją powinniśmy działać dalej, wierząc, że prędzej czy później ilość przechodzi w jakość. Krok jedenasty. Założenie związku zawodowego. Założenie związku zawodowego nie jest dla nas celem samym w sobie. Związek zawodowy to tylko narzędzie przydatne, kiedy efektywnie broni praw pracowniczych i przybliża nas do zmian ustrojowych, które zniosłyby system wyzysku, niesprawiedliwego podziału dóbr i ekonomicznego terroru. Nie zakładajcie struktur związku na siłę, bądźcie cierpliwi, a kiedy już organizacja związkowa powstanie, to zapewne pójdzie tą samą trudną drogą. Związek narazi działaczy na szykany i represje. Co wówczas robić? To wiemy. Porady prawne, jak założyć związek, znajdziecie na stronie www.ozzip.pl. Ostatecznie wszystkich nas nie są w stanie zwolnić, zastraszyć i skorumpować, ale siła związku nie zawsze bierze się wyłącznie czy przede wszystkim z ilości członków. W jednej z dyskusji na forum lewicy.pl dotyczącej działań IP ktoś słusznie zauważył: NSZZ Solidarność ani OPZZ czy Forum Związków Zawodowych nie są zagrożeniem dla interesów kapitału. Między innymi dlatego, że wcale nie chcą alternatywy dla kapitalizmu. Żaden z tych związków nie popiera samorządności pracowniczej ani nie dąży do obalenia podziału na szefów i podwładnych, czy jak to woli, pracodawców i pracowników. W tej sytuacji pozostają już tylko mniejsze związki. Czy dlatego, że nie zrzeszają setek tysięcy, to od razu można je oskarżyć o umacnianie systemu? W latach 1985-1988 opozycja antykomunistyczna w Polsce, Solidarności nie wyłączając, była marginesem. Czy w związku z tym lepiej było zapisać się do PZPR lub OPZZ, bo te organizacje marginesem nie były? To jakiś obłęd. W chwili wybuchu społecznego to właśnie dotychczas małe związki mogą się umasowić i zdecydować o naszej przyszłości. Tylko z tych środowisk związkowych pochodzą też konkretne propozycje gospodarcze i ustrojowe, o których molochy milczą. Inicjatywa pracownicza ma być nie głosem jej działaczy, ale robotników i robotnic pracujących przy taśmach, kasach komputerowych, na budowach i tym podobnych. Jak też bezrobotnych, którzy są rezerwową armią pracy. Osób wykonujących prace opiekuńcze i darmowe, bez których robotnicy nie mogliby ruszyć do pracy. Czy uczniów i studentów do tej pracy przygotowanych i coraz częściej wynajmowanych okresowo jako półdarmową siła do prac przy zlewozmywakach. Inicjatywa pracownicza pragnie oprzeć działania, jednocześnie organizując struktury związkowe i podejmując akcje ofensywne, takie jak opisane wyżej. Z jednej strony w dalszym ciągu ważne będzie dla nas uczestnictwo w demonstracjach, strajkach i pikietach. Z drugiej żmudna, codzienna, anonimowa praca pod zakładami pracy. Obok niezłomnej i konsekwentnej obrony naszych członków zorganizowanych w komisje zakładowe i międzyzakładowe, zwłaszcza tych zwolnionych za działalność związkową, będziemy równolegle walczyć o interesy szeroko rozumianej klasy pracowniczej, której świadomą częścią się stajemy nie przez urodzenie czy zatrudnienie, ale zaangażowanie i walkę. Artykuł pochodzi z dodatku do biuletynu inicjatywy pracowniczej z serii Nowe strategie i analizy. Hop, hop, hop. To by było na tyle. I teraz przeczytam fragment książki Anarchia w obrazkach. Rozdział 11, maj 1968. Właściwe rozwiązanie. Usunięci przez władzę Nanterre anarchiści na czele z Danielem Cohn-Benditem natychmiast zorganizowali demonstrację. Przebicie 80 policjantów rozwścieczyło wielu studentów, którzy porzucili zajęcia, by włączyć się do bitwy i wyrzucić policję z uniwersytetu. Podbudowani takim poparciem anarchiści zajęli budynek administracji i otworzyli tam masowe forum. Okupacja rozprzestrzeniła się. Całe Nanterre otoczyła policja, a władze zamknęły uniwersytet. Następnego dnia studenci z Nanterre zebrali się wokół Cohn-Bendita na Sorbonie w centrum Paryża. Wobec nieustającego naporu ze strony policji oraz aresztowania ponad 500 osób, gniew w końcu przeistoczył się w pięciogodzinne walki uliczne. Policja atakowała pałkami i gazem łzawiącym nawet przechodniów. Cohn-Bendit został zatrzymany i przesłuchany. Całkowity zakaz demonstracji i zamknięcie Sorbony wyprowadziło na ulicę tysiące studentów. Nasilająca się przemoc ze strony policji spowodowała wzniesienie pierwszych barykad, a po całonocnych walkach rannych zostało 350 policjantów. 7 maja protest przeciw policji, w którym wzięło udział 50 tysięcy ludzi, przekształcił się w całodobową bitwę w wąskich uliczkach dzielnicy Łacińskiej. Na policyjny gaz paraliżujący odpowiadano koktajlami Mołotowa i skandowaniem hasła „Niech żyje komuna paryska”. Do rana zostało rannych 250 policjantów. 10 maja nieustanne masowe demonstracje zmusiły ministra edukacji do negocjacji z Cohn-Benditem. Jednak nawet podczas ich rozmów na ulicach pojawiło się 60 nowych barykad. Do studentów przyłączyli się teraz młodzi robotnicy, a związki zawodowe potępiły policyjną przemoc. Kulminacja wielkich demonstracji w całej Francji był dzień 13 maja, kiedy to na ulicę Paryża wyszło milion osób. W obliczu tak zmasowanego protestu policja wycofała się z dzielnicy łacińskiej. Studenci zajęli natychmiast Sorbonę, wybierając jednego z Enrages, René Rizela, przewodniczącym Komitetu Okupacyjnego. Wkrótce okupacje nastąpiły na wszystkich francuskich uniwersytetach. Z Sorbony tryskał gejzer propagandy, ulotek, proklamacji i plakatów. Wśród nich seria telegramów do rządzących światem. 17 maja 1968 Politbiuro Komunistycznej Partii Chin. Brama niebiańskiego spokoju, Pekin. Możecie trząść portkami, biurokraci. Międzynarodowa władza rad robotniczych wkrótce was zmiecie. Ludzkość będzie szczęśliwa dopiero wtedy, gdy ostatni biurokrata zawiśnie na flakach ostatniego kapitalisty. Niech żyją okupacje fabryk. Niech żyje wielka proletariacka rewolucja 1927 roku zdradzona przez stalinowców. Niech żyje proletariat kantonu i innych miejsc powstający zbrojnie przeciwko tzw. armii ludowej. Niech żyją robotnicy i studenci Chin, którzy zaatakowali tzw. rewolucję kulturalną i biurokratyczny porządek maoistowski. Niech żyje rewolucja, precz z państwem, Komitet Okupacyjny Autonomicznej i Ludowej Sorbony. Tradycyjne radykalne sekty były teraz odosobnione i wściekłe, rozpaczliwe, współzawodnicząc o poparcie. Nawet Enrages pozostali wkrótce w tyle za wydarzeniami. 15 maja robotnicy z Sud Aviation zamknęli zarząd w biurach i zaczęli okupację swojej fabryki. Następnego dnia okupowano już Cleon Renault, następnie Lockheed Buffis, Mukel Orleans. Tej nocy zajęto Teatr Narodowy Odeon w Paryżu, zamieniając go w stałe forum dyskusyjne. Wkrótce zajęto również największą fabrykę we Francji, Renault Billancourt. Do 17 maja 100 paryskich fabryk było już w rękach swoich pracowników. W ciągu trzech dni strajk i okupacje stały się powszechne. Uczestniczyło w nich 6 milionów ludzi. Enrages z Sorbony natychmiast przygotowali się do przyłączenia do robotników Renault. Z anarchistycznymi czarnymi i czerwonymi flagami 4000 studentów ruszyło do zajętej fabryki. Fabryki i związki stanęły teraz w obliczu ich najgorszego koszmaru, sojuszu studentów i robotników. Wezwano 10 tysięcy rezerwistów z policji, a przerażeni związkowcy, związkowi działacze ruszyli, żeby zamknąć bramy fabryki. Studentom nie udało się więc połączyć z robotnikami. Partia komunistyczna w obliczu rewolucji, bezpośredniego niebezpieczeństwa stworzonego przez anarchistów i innych wichrzycieli, z którymi musimy się zmierzyć, wezwała swoich członków do pacyfikacji rewolty. Szybko rozumiała się z rządem i szefami co do przeprowadzenia serii reform, podniesienia płac, skrócenia czasu pracy, lepszych warunków, ale kiedy powrócili do fabryk, by ogłosić swój sukces, okazało się, że jest już za późno. W Billancourt zostali wygwizdani przez 25 tysięcy robotników. Próba deportowania Cohn-Bendida był z pochodzenia Niemcem, podjęta przez rząd, wywołała kolejną wielką demonstrację w Paryżu. Choć potępiona przez związki i komunistów przyciągnęła znowu tysiące robotników. Kiedy drogę do magistratu zablokowała policja, rozgorzały najostrzejsze do tej pory walki. Podpalono siedzibę giełdy i splądrowano dwa komisariaty. Tego samego dnia walki wybuchły również w Lyonie, Bordeaux, Nantes i Strasburgu. Sytuacja była napięta, ponieważ demonstracje uliczne stawały się coraz większe, a okupacje trwały. Prezydent de Jules przygotował się do użycia innych metod. Jego generałowie w tajemnicy postawili w stan gotowości 20 tysięcy lojalnych żołnierzy, którzy mieli być wysłani na Paryż. 30 maja milion zwolenników rządu przemaszerował przez stolicy, skandując Count Bandit do gazu. Był on również Żydem. De Jules ogłosił ultimatum. Albo wybory powszechne, albo wojna domowa. Zaczęły się pojawiać grupy paramilitarne. Stacje telewizyjne zajęła policja, która po starciach również przejęła okupowaną pocztę w Rouen. 7 czerwca policja zaatakowała hutę we Flins, co przerodziło się w 4-dniową bitwę. Zginął jeden robotnik, a 100 było rannych. 3 dni później policja otworzyła ogień do strajkujących z zakładów Renault. 2 zginęło, a 11 zostało poważnie rannych. W odpowiedzi znowu wybuchły walki na 73 barykadach w dzielnicy Łacińskiej, co skończyło się zamknięciem Sorbony i ponad 1000 rannych. 12 czerwca zakazano jakichkolwiek demonstracji, radykalne grupy zdelegalizowano, a ich członków aresztowano. Strajk generalny i okupacje załamały się pod naciskiem ze wszystkich stron i w wyniku eskalacji państwowej, przemocy, intensyfikacji reakcji oraz zaprzedania się związków zawodowych i komunistów. Sytuacjoniści podsumowali wydarzenia maja 1968 roku w następujący sposób. Jeśli poniósł klęskę, to tylko dlatego, że jego spontaniczny zwrot w stronę rad robotniczych wyprzedził wielkie przygotowania. Poranek, który w jednej chwili rozświetlił kształt nowego świata. To widzieliśmy w maju we Francji. Czerwone i czarne flagi demokracji robotniczej powiewały razem na wietrze. Cios siekiery podciął same korzenie drzewa. Teraz jesteśmy pewni, że znaleźliśmy właściwe rozwiązanie. W następnym tygodniu rozdział 12. Odmowa pracy, Włochy 1939 i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle w Polonii Aktywnej. Chciałbym jeszcze na zakończenie przeczytać bardzo ważną wiadomość. Konieczna natychmiastowa pomoc dla Rafała Górskiego. Apelujemy o pomoc dla zmagającego się z chorobą Rafała Górskiego. Oto numer konta, na które można wpłacać pieniądze potrzebne na leczenie. Konto możecie znaleźć na pl.indymedia.orychy albo cia.bzzz.net albo też na naszych stronach Pozity.blogspot.com. We wtorek, 2 tygodnie temu, nasz przyjaciel Rafał Górski, którego jak sądzimy nie trzeba przedstawiać w środowisku anarchistycznym, znalazł się w szpitalu z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej, z którą zmagał się w 2006 roku. Natychmiast poddany został operacji guza kręgosłupa, czeka go jednak jeszcze jeden podobny zabieg. Znaleziono w kręgosłupie 2 ogniska. Wycinek guza został przesłany do analizy histopatologicznej. Od jej wyniku zależeć będzie dalsza, być może niezwykle kosztowna terapia. Jest szansa, żeby wyjechał do kliniki w Holandii na bardzo skuteczną w jego przypadku terapię onkologiczną. To leczenie, jak łatwo się domyśleć, kosztuje i nie jest to mała suma. Rafał sam sobie nie poradzi finansowo, dlatego apelujemy o wpłaty na konto. Liczy się każdy grosz. Pomóżmy Rafałowi w tej najtrudniejszej walce. Solidarność naszą siłą. Federacja Anarchistyczna Kraków. Jeśli ktoś chciałby pomóc w benefitach organizowanych na terenie Holandii, Amsterdamie i Utrechcie i także w innych miastach. Prosimy o kontakt z redakcją. Poza tym cały czas toczy się walka o szóstkę serbskich anarchosyndykalistów. Dnia 4 września 2009 roku sąd rejonowy w Belgradzie wydał decyzję o 30-dniowym areszcie tymczasowym dla członków ASI. Nasi towarzysze są oskarżani o międzynarodowy terroryzm. Związek Anarchosyndykalistyczna Inicjatywa dowiedział się o ataku na grecką ambasadę i organizacji, która przyznała się do zorganizowania ataku przez media. Korzystając z okazji, chcemy jeszcze raz przypomnieć opinii publicznej, że metody indywidualnej walki politycznej nie są metodami anarchosyndykalizmu. Wręcz przeciwnie, nasze poglądy ujawniamy publicznie, a poprzez swoją pracę staramy się przyciągnąć masy do ruchu syndykalistycznego i do wszystkich wolnościowych i postępowych organizacji. Państwowy mechanizm brutalnej represji uderza w niepokornych krytyków państwa. Wulgarna logika władzy określa jako winnych tych, którzy w jasny sposób wyrazili swoje wolnościowe poglądy, wtrącając ich do więzienia. Państwo zamyka sprawę, tworząc fałszywy obraz efektywności w zwalczaniu przestępczości na użytek społeczeństwa. Reżim od początku działał bez żadnych skrupułów, co widać po sposobie, w jaki przeprowadzono aresztowania, przeszukiwano mieszkania, zastraszano rodziny i w jaki postawiono skrajne oskarżenia o międzynarodowy terroryzm. Choć nie popieramy działań dziś sławnej grupy Czarny Ilja, trudno nazwać to, co się stało, międzynarodowym terroryzmem. Terroryzm z definicji stanowi zagrożenie dla życia ludności cywilnej. W tym wypadku nikt nie ucierpiał, a szkody były jedynie symboliczne. To jasne, że państwowa farsa, z którą mamy do czynienia, jest tylko sposobem zastraszania wszystkich, którzy wskazują na niesprawiedliwość i beznadziejność współczesnego społeczeństwa. W czasach społecznego otępienia jednostki sięgają po najbardziej niewiarygodne, czasem autodestrukcyjne działania, by przebić się przez blokadę mediów i przedstawić swoją sprawę w centrum uwagi. Pamiętajmy o pracownikach, którzy cinali i zjadali własne palce, albo o nieszczęśliwym człowieku, który groził, że odpali granat ręczny w budynku prezydenta Serbii. Ci ludzie chcieli po prostu, by szerokie grono osób zauważyło ich problemy. Nie dajmy się przekonać, że jeden symboliczny akt solidarności, nawet jeśli faktycznie został wyrażony w nieodpowiedni sposób, oraz inne akty buntu tych, którzy zostali pozbawieni praw, powinny być traktowane jako czynny, antyspołecznie, jako czyny antyspołeczne czy akty terroryzmu. Solidaryzujemy się z aresztowanymi towarzyszami i ich rodzinami i domagamy się ujawnienia prawdy w tej sprawie. Wolność dla anarchosyndykalistów. Protest przeciwko zatrzymaniu szóstki serbskich anarchosyndykalistów możecie podpisać na stronach, do których link możecie znaleźć na positive.blogspot.com albo cia.bzz.net albo pl.indymedia.org i tak dalej. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Polonia aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30, czasem dłużej. Mniej więcej. Say, this is not husband. so neither love nor hatred. I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but lies.